تم نمبر دے 45 بعض سورت مریم او مخ کی سورت واقعہ نا نازل شوی دے بعض سورت مریم او مخ کی سورت واقعہ نا نازل شوی دے مخ کی سورت کی عاجزی ذکر شوا دے نیکان و خلقو اوز دی سورت کی ابتلو بالمصائب پاغی زان لمصائب راغلیو تکالیف پر آغلیو مصیبتون پر آغلیو مخ کی صورت کی صورت مریم کی آجزی دنیکان و بندگان و بیان شوا دی صورت کی تجیف تبلیغ مسئلہ پا بہادرائی بیان کا مسئلہ پا بہادرائی باندے بیان کا صورت کی دو مسئلے بیانی ہی یو پنیکان و بندگان و مصائب راغلیو دویم سرد آغینا آغی مسئلہ بیان کردی دا سرد آغینا مسئلہ بیان کردی دا و مسئلہ بیان کا مصائب برداشت کا دالویا مسئلہ دا ندید پارا مسائل برداشت کا والغوار اولنو اتو آیاتونو کی دا مسئلہ دا توحید عظمت چې د دې لپاره مسائل برداشت کول دا خو څنګه خبره نه ده دومره لوی مسله دا غې د لپاره تکالیف برداشت کول نن هم آیات نه پرایت نمبر سلم پوری واقعې ذکر کړي موسیٰ علیہ السلام تاٹن میں نمبر آیات پوری موسیٰ علیہ السلام واقعہ چوگر مسائب پر آغلیو مسائب و مشکلات پر آغلیو پاغر آغلیو پاغا صحابانو ایر آغلیو و مسئلہ نو پر خودی نو مسئلہ بیان کا ننن میں نمبر آیات نرستو ترغیب القرآن نے او یر دا آخرت تسکیلی بیا واقع ذکر کئی دا آدم علیہ السلام آیت نمبر 116 نا چه روا ما مسئلہ و رسو او پریک داوم ما آدم ہیر شو نو پریشانی رالا شیطان پریخو دو و پریشانی رالا سوک چه چه کمدنو پریگ دی آغا تا پریشانی رازی من آرزان ذکری دا امور مصلحہ ذکر کئی امتیازاتو کی تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و السلام روڑی او دا سامیری حالاتم ذکر کئی د دین د پاره مناظره او د هغه شرایط موي وا ما انزلنا عليك القران لتشقام ابتدانا اتو آیاتونو کې عظمت د مسلې ذکر کړي عظمت او لویواله هغه د مسلې ذکر کړي صدا مسله عظیم الشان ده لویا مسئلہ دا کدی کې تکالیف راشي نورادی شي کنه ځکه لویا مسئلے دا پارا تکالیف برداشت کول پکاري هر کې عاشق شود اگر چې نازنین عالم است هر کې عاشق شود اگر چې نازنین عالم است عاشقی کې راست آیت با را عاشقی کې راست آیت بار میں باید کشید چه سوک ماین شو آنداغه نازولتیا اسنو پا کاری گی شاگه دیزان نیازوله کی اس پا مسائب برداشت کول غواری زکا لوی زواد لوی ذات پاغه باندی عاشق شوی اس پا چه کم دنو یا با عاشق که دینا او یا با دی میدان ترا دنگلنا یا مکن برچه لینه لی عاشقی یا بکن خانه باندازی فیل یا دی په مخ پانه چې کمونه د عاشقه د اغمه لګوه یا فرش جامع تقوا بنیل یا پورا مین شبس و عظمت ذکر کئی و ما انزلنا علیک القرآن لتسقا نمید نازل کرده تا تا قرآن مجید لتسقا دید پارا چطا مشاقت کی ارتاو شی یعنی چدا چه کمدنو مشاقت خوا غی شاقی وانه سڑه چه کمدنو آسی پا تکلیف شی او سواتا ملاو نشی دلوی مسئله د پارا او دلوی قرآن د پارا لکه استس تڑه شوی نو لکه ته درس نه شوي او استاد ستړی شوي نو قران سوي به ما قران الله ما دل نه را لګل چې ته څه شي ستړی شې دا مطلب مې چې کینما مطلب دا چې دا دې ته کیناسته دا ستړی شنه دا ستړی خو هغه چې ټول راست کمونو سړی پرس کا پټی کیناسته ناسته یا په سزای کیناسته فیسبوک ته ناسته غلبوک ته ناسته فیسبوک ته ناسته او غیره چې کمونو ناسته او سپیسو تا ملاو نشو نستر خدا گا دی تو خو کین هستی تا تا چی یو آیات ملاو شنو دا چی کم دنو سر والی دی دا نن سر والی ما انزلنا علیک القرآن لتشکا نمید نازل کرده تا تا قرآن مجید تجید پارا چی تستر شی دی مطلب ما انزلنا علیک القرآن نمید نازل کرده تا تا قرآن مجید لتشکا تجید پارا چی تنا مراد شی و بدبخت شی خلق وی مړه دای ځان له کار کتل دی او دا چې کمیونټی ډیر بد قسمت لري کله وی کله ټکی کله د جمعه ته وباسي کله د خپل نه وباسي کله جیل نه وباسي دا د کمیونټی سړي بدبخت لري دا ما قران بدبخت نه درالي غلې چې کینی په دې چاته تکلیف ورسې نو غس شو بدبخت شو دا بدبخت نه درغلې وی وی درم کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل ما انزلنا عليك القران لتسقى نمذر عليك لتا القران الكريم لتسقى چتزان ستړی کې په شخصي عبادت باندې الا تذکرت لمن يخشى دا بیان لراغله دي نبی عليه السلام با د شپې داسه تهجد کول او ځان به ستړی کو تر دې پوري چې د نبی عليه السلام خپې مبارکه به وپړسېدلې خپې مبارکه وسه شوې وپړسېدلې نو الله تعالی او تو فرمایي په شخصي عبادت او دومره ځان مستړی کو ستاسو مواري نور ته بیانولې پاغې کې ځان ستړی کا هو دا غینه وخت ملاویږي نو اذا فرغ تفن اذا فرغ تفن صب بیا دې کمنو په شخصي عبادت کې ودريګا او بیا دې کمنو الله ته شوق ساته ماغه سره لکه جرګه کوا خو لکه چې دې نه ټیم سکیږي ملاویږي ستاسو مواري د تذکرۃ لمن یخشا الا تذکرۃ لمن یخشا مگر نصیحت پار دا غشا چری کی دا اللہ نا تنزیلا ممن لمن یخشا لمن ینیب دا مطلب دے قرآن مجید بل زویل دی سورۃ مومن دیار لسم نمبر آیات کی ہوئی فما یتذکر الا من ینیب فما یتذکر الا من ینیب الا تذکرۃ لمن یخشا مگر نصیحت پار دا غشا چاچه کمدنو راگر یری کی تنزیلن دلیل اقلی ذکر کئی مقدمه اولا خالق لکل شین هو اللہ دو دمر لوی ذات ده طرف نراغل ده دو دمر لوی ذات ده طرف نچراغه دو پدی لوی ذات ده طرف نچکم کتاب راغه او کوم مسئله رالا نو اسی دو دید پارا کسڑه تکلیف برداشت کنو تکلیف ته دا والا خبر تنزیلا ممن خلق الارض لگ لگ راتلل دا غزاد دا طرف نا چه پیدا کردی دیزمکا اسمانو نا اوچوت اوچوت الرحمن و علال عرش استوا مهربان بادشاہ پارس بانده برابر کما علیق و بشانی ہی الرحمن و علال عرش استوا مهربان بادشاہ آقا چه کم دنو چلی انتظام طول ایچ چا تا اسن دیوال کردی برابر بادشاہ اقبلی دو مقدمه لهو ما فی السماواتی صرف داغری آغا چه پاسمانو کرا چه بزمان کری حاصل جو میزدی کری وما تخت سرا متصرف سوکتی اللہ مجدد مرلوی ذات در طرف تراغلی چه دا هر صداغری دا هر صداغری صداغر دا پارا کسرده لگ تکلیف برداشت کنده تکلیف تی لهو ما فی السماواتی صرف داغر دا پارا دی مسائب یو تکوینی وی یو چې کمونه تشریعی وي، مصائب په دین کې اختیاري او غیر اختیاري، کله دغه شانته راشي دی صورت کې ابتلو بالمصائب. په دې د موسی په اصحابانو چې تکلیف راغله دا خدای په اختیار کې وو، په موسی علی السلام چې کوم تکلیف راغله پس کې وو، هم نبی علی السلام ته ابتلو بالمصائب، ته مصائب څخه ما او تاسو مصائب برداشت کا. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا سَجَمِعُ ذِكْرِي خَاصِ دِلوان لاند دِلوان دی خټینا وَمَا تَحْتَ السَّرَى خَاصِ دِ جِکندن لاند دِلوان دی خټینا زماګه کلان دی او بودی دو بود لاند چې کمندونو ایستد وی هوا د هوا د لاند سدی دِلوان دا خټه د لاند خټه لاند سدی بانتهى علم المخلوق عند علم الخالق بس نور بیا مخلوق ته پته نشته وما تحت السرى او سری څخه کمر لاندې لوندې خټینا وين تجار بالقول او كتبه تي زوای عالم بكل شيء والله فج دمر لوی ذات ته طرف ناراشي وين تجار بالقول او كتبه چې کمر نو تیزه کا خبره ما غلا پويږي فراز باندې او په خپټه باندې سر چې سړی راز کی چا سره او اخفا چلا راسکڑی هم نوی راسکڑی لا هم نوی و اخفا بیاردین چه کمدنو صوفیه کلام اغلا طائب ثابتی سر خفی اخفا فا اینو یعلم سر و اخفا ما اغلا پویگی و پٹو باندی و اخفا و پا خپٹ باندی نتیجه راو تا دمرا لویا مساله دا اللہو لا اله الا هو الله چې دې نشته لایق د بندګا بیردنا لو الاسماء الحسنى صرف او صرف داغه د پاره دا هغه صفاتونه خيستا راغدي هغه الله رب العزت دې مسلې د پاره تکالی برداشت کا عمر رضی الله تعالی چې دای اسونه اوریدل نو بس ډایری کې چې کندنو ایمان راوړو الله لا اله الا هو لو الاسماء الحسنى قال تا قدي موسى وګورا ابتلاء د موسی علیہ السلام و بادری بادری هغه چې کمنو څنګه په ارتوب باندې مسله بیان کړی و ته په ارتوب باندې مسله بیان کام او یقینا راغله تا ته واقع د موسی علیہ السلام ذکر کړي او یقینا راغله تا ته خبر د موسی علیہ السلام په وخت کې چې ویلي دور نو به بقالن وي پرو متعلقین ته جسوکو لاهلی قل متعلقین قافله و یا کوروالو قوم کو سوی سار شکی نی لگ دماؤ که انیانا سنارا یقینن والی دل دور پوری ولی دل آلیاتی کو منابی قبسن که دیشی چی راوڑم تاو سردین آلیت که بل حواجدو علن ناری ہودا یاو موم چی کمدن پور بانی ہودن ہدایت لار چی لار راتا چی کمدنو ملاوشی حواجدو علن ناری ہودا پاوکی چی راگر دی خواستانو حوازو دوکڑ شوی موسا یقینن زیمار افسا فاقلان علیکان لری که پیزار دی پیزار چی کمدنو لری که نا ادبو هنی انا ربو که خیننز ربستایم متکلم اللہ دی بلاکیف هنی انا ربو که فاقلان علیکان نتا چی کمدنو لری که پیزار دی بوٹان موٹانو باسا فاقلان علیکان دانه دا سگینی اگه دی مردار خرد سرمنی نجوڑی شیوی نا دا چې کمدنو دا ادب مقامو دا ادب مقامو اولیا سلا برکت الوادی هلا قدمی کام چې دې قدمینو ته د واده برکت چې کمدنو وردن نشي دا وادی مبارک ده دا انکا علت وی فیزار زکلری کا چې انکا بالوادی المقدس توا یقینا ته پکاند برکت ناکا کې مقدس مبارک مقدس پاک کړی شوی برکت ناګه کې توا کګه وګا یا په مقام د توا کې وان اختر تو کا او یقینا ما خو خړې ته یو کار لمه خو خړې رستم راځي آیت نمبر 41 کې حسم له ما یو ها هو کې دا غتا چتا ته وای کول شي هغه وای کول شي نو هغه دارا هندني ان الله یقینا زه کمنو الله يم لا اله الا انا نشلاق د بندګې به زمانہ فابودنی صرف عبادت کو زما او یادوا واقعم الصلاتا او درو مزلرم دا عقیده وا اصلاح الاقائد او بل اصلاح الاعمال لا اله الا انا فاعبدني دویم دا زما اولوهیت چه بیانای او زما عبادت چه کای په دې کې به تکالیف راځي نو امر مصلح فاقم الصلاه للذکر او درو مزلرات فرض یاداش زما چې زه درته یاد ما نو چې زه یاد نو زما حکم بیا دی نو مونږ کې دا حیثیت شته چې سړی ته کومنه الله یاد دی خو چې مونږ مونږی کنه واقم الصلاه دیو معنا او یاد مونږ دی یاد و مونږ دی لذکر او وخت یاد اول زما کې په وخت یاد اول کې چې کله درته یاد دی نو بس مونږ کوه په وخت یاد زما کې واقم الصلاه زنه او قرات ویل د ذکر د پاره د نصیحت زګدا مونږ یو نصیحت ته باندې تا مسله د توحید بیان کړه عقیدتن او عملن یو مضبوط چیز داو توحید عقیدتی توحید اعتقادی او توحید عملی دویم چیز ذکر کئی نہ قیامت مسله د قیامت راوړي هن سات آتیتن یقینا قیامت راتن کرے اکاد اخفیا اکاد اخفیا نزدی دے اخفیا چخکارائی کم دے لرا اخفا عزاد و نراجی حمزہ دے باعفال لپارد سل دماخل نزدی دا چخکارائی کم دے لرا تیرٹیم مرا نزدی دے رابش زیم اکاد اخفیا نزدی دا چه پٹو ساتن دی لارا دا خپل زان نا کده زان نا پٹی دیش پی نماو پٹ کرده دی اوخ فی آمین نفسی چه ماو پٹ کرده دا زان نا کده زان نا پٹی دیش پی دا زان نا پٹی دلش پی نماو پٹ کرده دی خود زان نا پٹی گی نو اکاد اوخ فی آم نزدی دا زه چې کم دی نو پټ کوم دی لاره د تو کولو نفس درم یو خبره کوي ځې عالمان چې کاده یا کادو په مثبت داخل شي نو حاصل منفی وي او چې په منفی داخل شي نو حاصلې مثبت وي نو حاصل مثبتی نو دل دمانو قریب دا چپٹو میں قریب دا چپٹو میں خپٹ میں نکو خپٹ میں نکو او میں بے خلق ہوتا علامات و امارات میں تسکرو بیان کرو چھ راجی بدا قیامت پسکی گی راجی نو قریب دا چپٹو میں خپٹ میں نکو او د قیامت در اصلو حکمت د تجزا کلو نفس می ما تسا د دې لپاره چې بدل ورکړي چې هر باندې ته دا وي چې مهنت کړې فلا سدنک او باندې کی تعالی فلا سدنک او باندې کی تعالی د تیارای د قیامت نا انها ته تیارای د قیامت نا من اسو کو لا منو بیا چې مان راوړي په دې باندې او روان په طبيعت خپل او خواہشات بس روان وي فطر دانو تبا علاق شی تبا بشی کده قیامت تیاره دیونکو نو تبا بشی و برباد بشی فلا سدن نگا نواز نلی تالرا آن آد تیاره دی قیامت ناغسو شیمان نلری پدی بانی او روانی کتبی اطفل فطر دان تبا جکم دنو علاق شی فما تلک بی امینی کام نبوت ولا ورکی نبوت ورکی نو معجزہ نبوت دپار معجزہ وما تلک بیمین کیا موسی سیدی چکم دنو ستا پلاس کے موسی موسی و توی یا سوائی دا چکم دنو زمان امسا دا دنگو رہ دا زمان خالا یا سوائی تا پوستی اللہ تعالی ذکر کو شیست نا شدیدی نمار جوڑ شی او موسی ہوئی تی زمان پا دی لاس کی بی حمسا سر کرتا تو مارو دا ما مخ کې جوړ راغسته و الله را ته چرتاوي کمار دی راغسته او ورته چې خود دې یقین راشي چې لرګې دې نور څه شي ریه اسوای قال ان ویل هيا صای دار چې کم دنو ډنګ اوره زما ا توکل علیها او شب علی غنمی انو بیان د فائدو یو کو ا توکل علیها ډډل کوم په دی باندې او شب علی غنمی او د پان را سنواما پان را حش اج کم دنو پان را سندلو ته ویل کیږي زر تکول ته ویل کیږي نو پردایونه تکول جایز ندی او پان را سندل دي سدي ځکه په پانو را سندل وونه نه خرابيږي په بغیر د اجازه ته حج جایز دي خو ضرب جایز نه دي ځکه ضرب سره څنګه ماتي واو شو بیا لا غنمي او ځکه کمونو پان را سندل په دې سره الا غنمي خپل چې کمونو ګړو بي زوتا ولي يا مار بوخرا او مال دې په دې کې فائدې نورې ولي يا مار بوخرا او مال دې په دې کې فائدې نورې نورې فائدې دی رااله موسی علیہ الصلات والسلام چې کم دنو خبر اول اتوک او دا تاسو نه رښوي نو یو دو فائدې ویلې او بیا چې کم دنو وي ولي يا مار بوخرا بیا زر رنک خبر او اجمال راوړو لکه تفصیلی شروع کو بیزه په ډاډه لاګو ما دا بیزوګر چې کومه ډاډه لګی هغه را داس نه نه دا خو تړې وځي ډاډه نه مراد بیزوګر ډاډه لګی لخت چې کمونو داسې کوګه باندې پلنو باندې کیږي یو لا داسې راوړی او بل لا داسې راوړی او دا چې کمونو رواني د شانتی ډاډه ته نه مراد ده ولی فیا ناول دا وکړو نو د محبت جوشو نو عشق کہتا ہے جنون کا جوش رہتا ہے او زبط کی تاکید ہے خاموش رہنا ہے یو طرف تا عشقو نو خبری دی رول غاڑی نو بل طرف تا جے کمدنو زبط تے ادب کول غاڑی ادب کول غاڑی نو موسیٰ دے میلی پا جوش کے شورو شو اللہ سر خبری کی عشق کہتا ہے جنون کا جوش رہتا ہے جنون نے لیونتوب دے خبری کوا پی زبط کی تاکید ہے خاموش رہنا ہے او دے زبط تاکید دے چلک خاموش شا خصہ موسیٰ سبق ہوش والو کے لیے خصہ موسیٰ سبق ہوش والو کے لیے کس طرح اس شاک کو خاموش رہنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام واقع چیزا نو دا دو ہوش والو دا پارایو سبق دے چھے کس طرح اس شاک کو خاموش رہنا چاہیے چه ماین سنگ چپ کیگی لگ شروع شی خو بیازر ادب خیالی و سرا دانا چه بس بیا لگی آئی اون دا موسیٰ علیہ السلام مین ام دا اللہ سرا نو خبر ہے لگا اگدکڑا خو ادب ام کئی نو ولی فی ام آرے بو دا دے چه کندنو دا پیغمبر دا محبت شان چه دے حدود نکراس کئی حدود دا شر نکراس کئی ماین ام میں ولکه حدود د ادب نکراسته او مجذوب چې وی چې کله هغه مجذوبي بس هغه بیا ولي لگا هغه داسې د خبرې وکي چې کله تن ان الحق ته وموزي کله تن ووزي ټکه د چا تا ان الحق هغه تن ووزي نور خلک به پويږي نه مسله څه شي جوړ شي مسله ته جوړ شي نو مجذوب مثال چې دی نو دا په کور کې د ماشومان نه پیدا معشوم چې داروان هغه خبرې کوي نو خلکو له څه ورکوي خوند ورکوي نو د الله رب العزت د مجذوب په خبرو خفه کیږي نه خو نور خلک چې کمدنو پې روانېږي لکه نو ځکه هغه چې کمدنو په حکم وکړو په عالمانو چې دی وجل غواړي بیا چا خوب کې ولیدو پې تا چې انل حق ویلو او عالمانو در باندې حکم د وجل وکړو پې ستا قاتلینو سره به الله څه کوي پې هغې به جنت پلیږي ځکه زه په حق وجل یم حق باندې وجلو دا غي په نيز باندې دا خبره غلطه و دا غي په تو په صحیح ور کړی دا وي دا د مينو د محبت مقامي وي امام غزالی چرته چې کمندونو موسی عليه السلام خوب کیولی دو په چې نبی عليه الصلاه والسلام تاویل چې موسی عليه السلام چې تا ویل دي چې انبیاء امتی او علما امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زما د امت عالمان چې کمندونو داسې دي لکه د بنی اسرائیل څه شي انبیا روایت کله کلام دي چې داسې دي هغه ویاو پسته د امت یو دغه را پاسه وته عالم څنګه را پاسو زو سره خبرې وکم به نبی علیہ السلام او امام غزالی را پاسو زاد د سره لګې څوک خبرې انو موسی علیہ السلام یو سوال وکړو امام غزالی دا غیلا جوابونه ورکړو لږ جوابونه ولا ورکړل موسی علیہ السلام ته دور وګدولو ته ساجتو پیدا جواب خو په یو ووم کړو پیدا دې سوال جواب خو په ځای ووم کړم دې نه هوت اور پسې ساجتو ناګور ته وی به جواب خداوم پوراو هيا اسوای اتوکاو بیا او شوا لا غنمی دې ور پسې سلوي صبر پسې دا سلوي هغه موسی علیہ السلام ته وی چې خو الله زما محبوب نو ما محبوب سره خبرې ډیرا ولې نو امام غزالی وته وی ولې ته زما محبوب نه زم سره ډیروم کنه دې دې سره ډیروم ولی فی ام عارف اخرى او مال دې بده کې فائدې ډېرې قال ان یلقی یا موسی الله تعالی ارتاوی کا یو بل فائدہ وګورا حلقی یا موسی ارتاو کدی لره موسی فالکان ورتاوی کدی لره پیدا ی حیاتن تسا کبی داری هی دی لابدی کیول دی حیران بشی بیا فالکان ورتاوی کدی لره پیدا ی حیاتن تسا دا نوی فتنی روزی دا معجزاتو نسشه انکار دا معجزاتو نه انکار دا دی کمدنو یو لویا پتنی ناغی بیا دا دیسی کمدنو آسوایا نموراد تی کمدنو دو موسیٰ علیہ السلام اگا مضبوط تیلم نی او طاقتو چاگی کی پروتو اللہ رب العزت اغطاوی چطا دا اقبل دلائل لگ را بحر کا دا دلائل دا صحبی دا بیداری ہی والدی بیداری ہی دا موجزاتو نا انکار کی بس خالا القیاء موسیٰ ارتاوی قدی لرا مناسا بای کداو چی کمدنو مار تا ساج منډي والے قال ان الله تو لاس کو تو وی نیوا فلا تخف یری گما ته مار تل لاس چول خگران کار دے سن عیدوا ذره جو واپس وکم دلرا فل شکل اول نیتا یو معجزہ دغه شو دوی ما ته تخویف معجزہ و یو اوس د بشارت آیا او ځای کلاز ترختا ترخت ترختا یو ځای ک علاج نه ہے کامټ ترختا تا خوش بیزان راو بسی تک سپین بغیر دی بیماره نا نخبلا حکمت دا موجزو تا دید پارا چیو خیم تا تا دخبلو نخو غٹو نا نول در تا غٹی غٹی نخی خیم دای خو تمیدو غٹا نخدا تا خیم شیو منظم حکومت سوپر پاور ختمو لی حضاب الہ فیرون اینو تو اغا لارس چکم دنو فیرون تا اغا دا حد نتیر موسیٰ علیہ صلات و السلام اللہ و تعالی تا معروضات کی شزم خوزم اللہ خو درخواستونه یو رب شرح لی صدری یا الله پران دې مال سینه زما الله زما سینه مال پران دې رب شرح لی صدری پران دې مال رج کم درو زما سینه چې زه کو سکی کم نا هغه انکار وکي وای سر لی امر دې هم آسان کې ماته زما دا کار الله نو سوال کوا چې الله ماته دا کار آسان کی دې والو لغته من لسانی او پران زا غټه د چبی زما زما د چبی دا غټه الله پران زا والو نسو غټه او پکې هیڅ غټه هم نه خو چې سړی غوسه شي نه بیا جبه چلیږي بیا جبه نه چلیږي پاس نه چې زه غوسه شم فرعون انکار وکي اعتراض وکي وخاندي او زه غوسه شم او زما بیا جبه چلیږي نه توحید بیانولې چې زما جبه کولاو چلیږي پام حالت کې زما جب وسه چلیږي پران زا غټه دي به زما دین نو موسی عليه صلوات والسلام جب کې ګډون راغلو ځکه مدین کې پاتې شوو مدین کې پاتې شوو هاو مدین منډای و نو آی کې د ارض خلک پکې وو بازاریان داګه جب چې کمنو صفا مصری نه و پاتې شوی داغه صفا د مصر جب وایلا هایی که لگ دبل جبی گردونو دبل جبی گردونو پکی لکا د کراچوال اردوی مخام مخام که کسی پانی مانی سکی گی تاسی دا پختو تکی پکیسی دا اردو تکی پکیسی شی حراشی نو دا موسیٰ علیہ السلامی چیسی نا چی زمان پا جبا که چی کمدنو آنگ ارسا که حراشی نو آس خلطه والا کسی با تی جوڑه شی بیا با دی سکی گی خان دی زبا سٹکے ہوا ما او دی بس کی خان دی بیا زګر دی جواب بنی زما جواب وای وای نو وحل لوقدتن لګوز پټوال بیان کئ او هغه پاس یو چې پلان کې د سیډان ګرځوي او زه خلک ناس یو بچ داتې سوې دا موږ په پلان کې د سیډان ګرو هغه بخان دی او دې ته پته نه چې لګ ډنګر خو سمټکې دی وی لګ موسی علی السلام ما به سمټکې ویل او فرعون دی بتانی ټکوالی نو وحل لوقدتن مل لسانی چې دا سیډ ګډون مډون په سما په جبه کړه وحل لوقدتن مل لسانی او پران دا غټه د جبه زمان تکه کلام مې وغټه دا ځنې سړی دا غته جبه او تکه کلام جوړ شي تکه کلام چې کم دې کنه نو لکه کنه او لکه بیا چې کم دینو کنه او لکه چلته لاړ شو کنه نو لکه کنه بس کنه کنه شي کنه کنه شي جوړې کیسه دې شي جوړ شي زموږ ملګری چې کمنو په بیان کې استمانه 118 ځلې ویل 118 ځلې افریدو استمانه والو لغزه تام لسانی او پرانه دې کم دینو غټه دې به زما یو کو قولی چې پوښ دې زما په خبره باندې چې زکه ما خبره کوم چې دې زما په خبره شي پوښ د مولا په جبم کله سړی نه پوهږي مولام بیان کوي نو بیانې شي د پولی په سرلار ده په می د پټی کې سره میره وي سنګې به خل نه بک په را وړو که نه نو د نیمه عربي وي نیمه پښتو وي نو دغه په بیان باندې سپو نه شي دغه دله په پښتو کې تعبیرات نه ورځي پښتو کې ملاله د ټولو من مدرسه کې تیر کړي مسنت مسن لهي دا چیزونه پیژني نو دی د کمونه بیا چې عوامو هم څه شي شروع شنو لحاظه و تاوی لحاظه رضی خبر تحقیق دا دی دا دوای اندازه بس اقیب بوی چه داده سک خاری سبتید لگیا و خول خیرت میره دیکن خیرت پکای بیانو یاب قو قولی چه ها چه کم دنو پوشی به خبر از ما بانده واجه علی وزیر من علی پینزم سوال کئی ملگر رالا پکار سالورم سوال واجه علی وزیر من علی هاو کز ما سرا و اگر دوا ما سرا مدد کو انکه د کور زمانہ من اهلی هارون اخی هارون رور زمان خوش دود بیا دری یارور چې پرور سود کئ نو موسی چې په هارون کم سود کړل نو دینه غټ سود نشی کوله لوی سود په کړل نو خوش دود بیا دری کلا کشی په دبان ام لازمه مټه په مضبوطی واشرک فی امری او شریک کړه را په کار زما کې زماره دین په تبلیغ په کار کې ما سره ملګری کا خیانو سب بیگر کسیرا تده ده پارا چنمنگستا توحید بیان کو دیر پاک بیان کو سا دیرا دیرا یعنی چیو چه کمدنو غلقی کی بل شروع کی گی پاناز کورا که کسیرا او یاد کمنگ تالا را چه کمدنو پاناز کورا که کسیرا او یاد کمنگ تالا را دیر هنگا کنتا بنا بسیرا یقیناً تیب امونگ بانی لیدن که موسیٰ علیہ السلام تالا ہوئی قد قالا قد اوتی تسئلک یا موسیٰ قالا نویو آئل قد اوتی تکا طاقت اوتی تا یقیناً در کړی شو تعالی را اوختل شوی سای موسی چې تاسو مطالبه کړو نو در کړی شو هغه دل چې کمونو در کړی شو جن سوال له منظور شو او زاړه در باندې هم الله کړی دي فلقت مننا علیکم مره اخرى یعنی بغیر دو غختو در باندې ما بلا مهربانی کړی دي هو چې کې مې غختې نه هغه بدلوم هغه به غختو مهربانی وته ذکر گئی او یقیناً کړم احسان مې کړو پتا باندې او زل بیا یا وزل بل فیضا وحینا الی امکا پاو کی تزڑکی مواچول مور لدی ستاوی بیلی میں زڑکی واچول که وحی اومی نو هر وحی تی کمدنو آغا دا نبوت نوی آغا نبوت نوی او پا پخوانو اومتونو که داو چه اولیاو تا بچه کمدنو فرشتی حاضری دلی او راتلی باوتا او خبر بیور سرکاولا دادی اومت چون که دروازه دا نبوت بند شوا واسنه چې بیا چې کمندونو د نبوت سکسو کی داوی وکي او اوسم دا نه دا چې کینی نو فرشتي چا سره ملاوي دی نشي راز تاسو په تل کې چې سکتي ملاوي شي خبرو مو کی زنه فلکاغه داسې طریقې سره چې داغه نه د نبوت استدلال کېدلې نشي فیضا وحینا تاسو سره نه پته مشي لګاو بیا خور کې نه سي چې فرشتہ غواړ فیضا وحینا الہ امکا ما یوها او کې چوي مې وکړه مورته دي ځړکې مو اچول مورته دي هغه چور ځړکې چول شو هغه دا خبره وا ان اقذفي في تابوت تا چې کې د دلارا قذف ارتاول ته وګوره موسی د خیال کول ادب مانه کوا ان اقذفي في تابوت دا دا چې کېږ د د لره په سونده کې نو کېږ د دا سونده په دراب کې نو یو دسی دا د لره دا دراب فال یول کې امر دی په لکه داامې تکونی دی فال یول کې او بړی چې کم دنو مع د خبر ده او بړی چې کم دنو د لره دا دراب دستالی غاړی ته په نتیجه به دا شي چرا او بنیوي د لره دشمن زما او دشمن د هغه به اوچت کې تا او بنی چې د لره دشمن زما او دشمن د فال قیتو علیکم محبتا منی بل احسان او وامی شوالا پتابانی مینه د خپل طرفنا قدرتی پیغمبرمو موسیٰ علیہ السلام معشوم محبوبی محببی او بیا پیغمبر نو او خود محببی تو چې موسیٰ تا بچا قتل نو مینی دبا بی بس مینی دبا بی فال قیتو علیکم محبتا منی او شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالی بردین دعا جوڑا ولا نوی بی دا دوار طالب ملاقی کنا چه اللهم القی علی محبتا منک اللهم القی علی محبتا منک دا دید پارانا چه مالا چه کمدنو خلق و عزت راکی دا دید پارا چه زمان مسلا محبوب شی چکا نبی علیہ السلام با دعا کولا اللهم جالنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا اللهم اخپل زرک زان تسپک کی چه زان را تا کمزور اخکاری هو جالنی فی اعین الناس کبیرا الله د خلقو په سترګو کې میغټ کی د دې د پاره چې زما مساله درنه شي مساله می درنه شي وفي اعین الناس فاعزمنی والقیت علیک محبتا منی اور عوام شو بتابانی مینه د خپل طرفنا ولتسنا علینی اور د دې پاره چې ستا تربیت وکړی شي زما په نگرانه کې زما د سترګې دلانه کمایلی کو بشانی کمایلی کو بشانی والد اسنا علی آئینی اور دید پارا جستا تربیت اکڑیشی علی آئینی پڑان دی رستر کو زمانا زمان دی نگرانای دلان دی اس تامشی اختو کا پاوکی چروا لگ چی کمدنو خور دی فتا قول دا بل احسان دی فتا قول نوائلی حالا دلکم آیو خنتاسو تا آغا سوک چوگا پالی دلارا راو مگرداؤلی واپس مکڑ مورتا دی دید پارا چی سڑا چی ستر گر دی ستر گئی سشی تڑا شی یو بسڑی یو بل بسی گر زکا آئین مفرد ویلے دے کنا غیر مقلد وی وی لاس یو ویلے دے فسا پا حبیدی ہی یو لاس ملاوا یو لاس ملاوا تقر آئینو ها فائدہ چه کم دنو سو ویلے دے یو ستر گا ویلنے یو ستر گا سڑا دا و بل سدا آدھا ہوا چه المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی وا یا دی نو دوړ لا سو تبرخ کو دی مخلو لر اخلاص کا په نبی علیہ السلام کو یو ویل د دوی خون دی ویلی دوړ نه خیر دی وایا دا د کمندنو قانون نه چې کم اندامونه دو وینو دا غیر لپاره د مفرد څخه کیږي استعمالي کی د جنس کار کوي په یدی مراد ته یدینی هغه نو ګوري چې نبی علیہ الصلات والسلام چې کمندنو ابن مسعود سره لاس ملاو کړی دی او امام بخاری په باب المصافحه کې څه کړی دی راول دی اوی کفی بین کفی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زما لاس د دوارو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوارو لاس ترمینځو حال تا ګورې نه چې دوارو لاس ترمینځو لوی ابراهیم الله تعالی پر رساله لیکلې ده اظهار الزین فی المصافحه بالیدین تاسو تر چې کول کوم رسائل نه لوی پراتری په غوږ کې شته فیرست ګورې کلا کلا کای تقرر اینو د دې پارا چې سړی شي سرګې ده دی ولا تازن او غمون کی فقتلت نفسا فنجيناك من الغم او وجل دي اسخاشه اسخاشه دي وجل نفسانو سيونو اغا دي وجو فقتلت نفسا او وجل دي او بنده فنجيناك من الغم نخلاص مكرت دي قصاصنا الغم دي مصريانو فجبه كي قصاص تومي فنجيناك من الغم دي قصاص دي غم نمخلاص كي يا فنجيناك نخلاص مكرت دي فكرنا دي غمنا د انتقام غم او چیرې وې به مېجنی دا چې له هغه چې له سبا کې کومه مقدمه لړاولې بس ما ځان ته مې بوتله خو به غم غیره کې پروت وي فانا جنا کمر الغم او فتنا کفتونا او مې کړل پتا قسم ما کې سمز میختونا یو معنا او مې کړل پتا قسم ما کې سم څه از میختونا خبرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی یوسف او موسی د کیړه وته پچای وي دا چرته تورای لیدلی تاسو په شپول باندې تورای کړلی تورای په دې شپول کې چې کمندنو یا یو طرف ته داسې دا پچای وزي که نه نو هغه بیا زمیندار وي چې دا وشو کوم څنګه لکه دا په دې زغو مزغو کې داسې وتلي څنګه ده نو هغې ته زمیندار وایي د کیړ وتې پچای کیړ شپول ته وایي په شپول کې وتې پچای دي هغه ډېره په ازغو مزغو کې بهر څه شوي وتلي نو موسی او یوسف د کیړ وتې پچای وې سم چې کم نور تکالیف پرې راغلي دي سم تکالیف پتن نه کپتونه ازمیختونه پې الله تعالی کړي وو دویم حاصل مانا وفت ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل من فتنت النار اذا اخلص من فتنت الذهب بالنار من فتنت الذهب بالنار شدا سری پور خالص کړل سری پور سکړو خالص کړل معنا دا اخلصناک من الغموم خلوصا فزکه دا چې کمندونو د امتنان ځای دی د احسان ځای دی د احسان ځای کې وایا یا اخلصناک من الغموم خلوصا خلاص میکړه د غمونو نه ټول ټینشنونه مې دلته کړو ختم فلا بستسنینا او په غمونو مې چې کمندونو خالص کړي مصیبتونو سره سړې خالص کړي چون میکړه ته په چون کاولو سره خوخ میکړه ته دا په غمونو باندې او په مصیبتونو سړې د کمندونو لوی مقام ته رسي فلا بستا سنین فی آل مادیان فتا سا وقت تیر کو عمر تیر کو کلو نف مادیان کی سمع جیتا علا قدر بیار آل پیو خاص اندازا شاقا اے موسیٰ خاص اندازا رسوا دا نبوت شر رالی تل سنگا بیو رالی سنگا وستو ناتو کل نفسی آو تمی چه کمدنو تیار کرد زان دا پارا دا خپل توحید دا محنت دا پارا آو دا خپل حاکمیت دا محنت دا پارا او د فرعون د منظم حکومت د مقابله لپاره ځکه د منظم حکومت مقابله آسان کار نو داګه لپاره سخت ټریننګ ضرورت وو دا ټول د موسی ټریننګ وو دا د فرعون په کور کې لوی اولو دا بیا له سوکې استلو دا مدین تتللو دا راتل دا ټول ټریننګ وو دا به سورته قصص کې راځي هو صناتو کل نفسی نو دغه له تیارولو دا تربیتی پروګرام وو صناتو کل نفسی او خوخ میکړی ته تیار میکړه ته ځان د پاره د خپل توحید ته خدمت د پاره هي ځوان تا خو کا تمام طالب جان الله تیاری کنه چې قران ته کېنولې نو احتیاط کوه هي ځوان تا خو کا نو د احسانونو واده ورېدل او د احسانونو فیرس ته واورېدو رضاو شابه د احسانونو تقاضا دادا چې اوس کار وکا هي ځوان تا خو واخو کا لار څه تور ور دي سره د نو خو زمانہ فلا تنیا به ذکری بی آیاتی که ما مخ که ویلیو یواز موجزات مراد ندی طول دلائل ده توحید که آغا موسیٰ اللہ ورکڑیو هر طول پکی سدی ولا تنیا فی ذکری او تا سستی مکوی پا یاد اول زماکی یاد اول دو قسم دی یو لازمی اللہ یاد ساتل اللہ یاد ساتل لکا سڑے نیک اعمال کی ذکر و اذکار کی تو دی کم سستی ندا بکار نبی علیہ السلام و سلام ہوئی اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل لکه زمون نه چډیر کارونه پاتې کیږي نو د سستای د وایې پاتې کیږي لکه مونږ باندې نور هیڅ پرشر نشته خو لکه سستی بس څه شي سستی لکه سبق ختم شي ځنه بختور هغه د کمندونو رکاتونو تودريږي او زمون په شانته وي بس داشته چډیر سملی لکه سستی آی لکه نور څه ني خو څه شي سستی کني په دوه رکاتو خو سره کمیږي نه ولا تنیا فی ذکری نو ذکر دے تلاوت تے لکه لازمی چې کم ماوی دے شخصی اعمال سره چې کم تعلق تکی لری راوی کې موسی ته وی سستی مکوا ځکه دا گریڈ دے گریڈ دا ذکر چې دے نو دا گریڈ دے دی سره وستا په تبلیغ کې اثرې چې دا چا خلوت نیوی دا غ جلوت مزیدار نیوی دا غ په جلوت کې حکمت نیوی و خلوت چې کمندونو هغه کې سستی مکوا ولا تنیا فی ذکری لکه ځان لا ذکر او اذکار د دې وجنا طلبای کرام او علماي کرام هغه له چې کمندونو دا خبره په کار د عالمان وي دیل پر رضا او شپکی دا سینیمه ګنټه 40 منټ دا کم وامه کم وامه نیمه ګنټه 40 منټ دا څه په کار دی چپاره کې یو دی او یو الله بس کده د الله نوم لیکه د درود شریف وي کده استغفار وي کده دعا کوي کده ذکر کوي کده تلاوت کوي خو دوله په دې نیمه ګنټه سلمنټ 40 منټ دومره په کار دی دلته چې دې لګ الله سره یوازې کینی یوازې کینی کاغه سحر وی بس منفصل د کینی او تر اشراق پوری د کینی اشراق پوری د کینی کاغه ماخام وی د ماخام نواله تر ماسوتنه پوری د کینی دې وی زما مطالعه خرابېږي زما د کمنو تکرار خرابېږي زما مطالعه خرابېږي زما تکرار خرابېږي دا به د خرابېږي نه دا به د مزیدار کیږي یو مولا دې هغه مطالعه کوي پرس کوي د 2 غنټې مطالعه کوم زما کتابونه دي مدرسم ما باندې فرض دي دغه کتابونه 2 غنټې ډېر د اسکار کوي مولا ته دا فزول کار کاری دا فزول کار کاری ډېر دا وکي او دې یو ګوري کې دی شي چې دا غا 2 غنټې مطالعه غنټې تر کوځي شي د تبه غنټه نور بچت پاتې شي په مطالعو کې په ذهنونو کې برکت ته اون کې سوک ته الله دې کې دی شي چې ته یو مطالعه دې کمندنو هغه یو کتاب په 40 منټه کې ګوري او الله تعالی دې 50 منټه تر کوځي دا خو الله ذهن کولاول خود چا کار دی ته الله تعالی کار دی دا یو ضروری امر دی دې لپاره دا داعی ده پاروم ضروری ده مدرس ده پاروم ضروری ده طالب ده پاروم ضروری ده من وای ولی ده زمان چه کمدنه ده طول رسالم و سبق و دای ولی عبادت نه نه بی شکه عبادت اوچه دوڑه خوڑل مساڑه مڑی گی نه ده سالن پا کسلا خوری ده سالات پا کسلا خوری ده چٹی پا کسلا خوری ده پروت پا کسلا خوری سوائی ده پا کسی کمدنه بدن کی ضرورت نه کنا دا په بدن کې څه دی دا بدن کې ضرورت دی او دا چې در ناکامه پاتې شو دا بیا پوره نه کیږي بیا ولی ملاتوب کم ډېر سستی وي او چې کم عادت په طالبې کې جوړ شو هر کله په طالب ملاتوب کې بدلول ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی دا چې کمندنو سستی دی کنه دا پکار دو خوب نه ټایم کټ کا دو خوب نه کټ کا الله بدل خوب کې برکت واچي خوب کې بدل برکت ستړي ختم خوب سړي سره کوي چې ستړي ختم شي الله رب العزت بدل خوب کې برکت واچي هغه چې ته چې کمنو وایې شپه وو کېنتي خوب کوم چې الله رب العزت په سلور کېنتي دما کې نو بیا په څه پاتې الله ولی په پینځه کېنتي دما کې دا الله رب العزت د پاره ته ټایم کټ کا دا مونږ ته دا کار په زول غونډه کې ښکاری پیسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے وی او عالم دا شاہ سے ابراہیم اللہ نا بیعت کہو گجرات شاہ سے ابراہیم اللہ نا پی زناستو من پی شاہ سے بولا وظائف ورکل پی بیا و تویل چی اس کو صبح کی آزان سے پہلے ختم کرنا ہے صبح کی آزان سے پہلے اس اذکار کو ختم کرنا ہے وی امولی سے بدا سے او قتل جی آزان سے پہلے آزان سے پہلے پیچھے جی ہاں آزان سے پہلے کیونکہ نماز کے لیے تو فاسق فاجر بھی اٹھا کرتے ہیں نماز کے لیے تو فاسق فاجر بھی اٹھا کرتے ہیں پی بیا ورتا غالب میں جی میں مدرس ہوں جو مدرس ہم لگا ماں تو مطالعہ نہ وقت پورے پیشہ سے بدلا سے قتل پی کیا میں دکڑے بجانے کا کہہ رہا ہوں پدا چې اهمیت د سرنیشت نو بیا راتلی سره دا اسکار او اهمیت د سرنیشت بیا راتلی سره ولې دازره ته دوپړې والو د پاره وم فدالک مونږ ته پزول کار کوي شدا دا صوفی توبه او دا چې کمنو ګټ کې ناشتا تړ تړ پیټا کاوا دا ذکرونه کاوا دا مونږ ته پزول کار کوي ولا تنیا فی ذکر کی یواز دا معنی دا نه چې لکه توحید هغه کومه زو حکومه خدام ده ولا تنیا فی ذکری دا کده معنی ده زما په یادولو کې سستی مکو اوس اپل چې توه د دینه توحید مراد ده زما دا ته ولینه ده مراد بیا خو تم سپیش ته تکوه نو کما تکوه نو څه چلو شو خدا معنی در دې ځواړه واخلا پدی کې سستی مکو خلوت کې الله تعالی لره خلوت ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لیما الله ساعت زما دا الله سره یو خاص تم نه چې لا یسعونی فيه ملک المقرب پاغی کی ایس سوک نزائی گی بس آئے کی یو زیم آو یو اللہ پارشتہ پارشتہ پکیم نی ایس سوک پکیم نی بس یو زیم آو یو اللہ نو پیغمبر تا چی کمدنو ہوئی چی فیضا فراغ تفن سوام او تا غٹ مولای فیضا فراغ تفن سوام نا منگا تو بیان نکو یرا امنگا چی دست پک گینتے چی کمدنو ذکر داگا کو داول قرآن لکا ذکر ننے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَأَنزَلْنَاهُ ذِكْرًا مُّبَارَكًا أَنزَلْنَاهُ او دا ذکر دی آیاتونه شروع کا الګه د خدای باندې ته چا ویلی چې دا ذکر دی الله باندې عبادت سے بهترین عبادت سے دا خپل ځای دی خدای خپل ځای دی خدای خپل ځای دی په روح کې د ار یو خپل خپل څه دی ځای دی ولا تنیا فی ذکری او سستی مکو په بیان اول د توحید زما کې زما توحید بیان کړي دواړه چې کمنو توحید بیان کړي سستی مکو وي هي جواب آیاتی هي زبا اله فرعون چرته لاړ شو په یو سي نخ زما او بیان کې سستی مکو وي چاته بیان کو هي زبا اله فرعون زه وتخی لاړ شو فرعون تا نو توغا تا ته موي کنا هي زبا اله رئیس هي زبا اله ملک انو توغا لاړ شو چې کوم نو خپل باد چاته دي اله فرعون فرعون تا نو توغا یقینا د سرکشي کړه دا فقول له قول اللینا طریقه دعوت او کید ته خبره نرمه لینا نرمه خبرو فرعون ممسوح الفطرت ته فرعون ممسوح الفطرت ته الله رب العزت تپتر چې فرعون ایمان نراوړي خو سره د دین موسی ته وي تو ته نرمه وای تو ته نرمه وای دار دې د پاره چې لکه فرعون بانه اونګرځي د موسی له جا بانو نه ګرځي د موسی له جا سله جنر مې استعمال وا ویسا چې ابراهيم الله تعالی فرمایل یو طرف ته وی لا تنیا فی ذکری سړ باندې خوړې او بل طرف ته وی قولا لینا اشاره د له جا نرم مسلا ګرم له جا نرم مسلا ګرم لهجه د ادب لهجه نرمه لهجه کولې د محبت لهجه د نصیحت او د خیر خواه لهجه مساله کې سستی نه مساله چې کمندونو خټه دلایل خټه مساله خټه لهجه نرمه فقول له قول لینا یو عالم لړ مامون رشید ته مساله کوله عالم لګه سخت وکړه مامون وته وی ویته د موسی نه ډیر حق پرست نه او زه د فرعون نه ډیر گمراه نه یم وستانه ډیر حق پرست موسی او زمانه ډیر سرکشه چې کمندونو فرعون وو الله تعالی چې کمنو موسی ته وی چې قول له قول اللین لګ نر مې راته وای کنه فنر مې راته لګ وای فقول له قول اللین هو کایده ته چې کمنو خبره نرمه لین لعله يتذكر ويخشى کې دې شي چې دې چې کمنو نصیحت قبول کی يتذكر دې فورن نصیحت قبول کی او يخشى یا ويریږي فکر وسره شي یا تذکرو نصیحت قبول کی د ترغیباتونا او یخشا یاو یریگی دا عذاب الهینا عذاب الهینا بیان کی یو تذکری چې فوراً سره نصیحت قبول کی او کل ادائی چې کم از کم سره سره خو احساس شي پیدا شي که دا دوار اونو شو نو باز دا بیان دا ناس تیز ثواب اونو شو دا درس دا ناس تیز ثواب اونو شو بس ناس شو اینو سفایده اونو شو ها ټیک ته د مجلس څخه کم ثواب او غزان لوا او چې کومه فائدہ مرتب او غون وسلم قال موسی علیه السلام ته رب زمونږه هینا نه خافو یقینا موږ یریګو آیا فرتا لینا دا چې دی وزيات یو کې موږ باندې او آیا طا یا بسر کشیو کی آیا فرتا لینا یعنی اړو بیان بوان اوري بس بیان بوان اوري او آیا طا یا بسر کشیو کی پس دا اوري دل د بیان نه الله تو یریګی ما زم تاسو سره بس دا مام تا تاوی کنا که اننی ما کما سوک چه دا اللہ توحید بیانین و اللہ سره ده اورمم اوراوینمم اورم خبر سوال و جواب ستاسو ستاسو آلات دا فرعون رد عمل وینمم حلال شد خواتان و تووائی انا رسول ربک یو مطلب یو دعوت منگا را لگلیو رب ستا را لگلیو انا رسول ربک منگا را لگلیو رب ستا دانوی چه انا رسول ربنا منګ رب خپل را لګلیو کدا ویل وین فرعون بوته بس خپل رب را لګی نو خپل کار کوي کنه تاسو رب دې زما خو نه دی بدلته تبادله کړو رب دې کا ګری قانون داو چې ویلې وې چې ان رسول ربنا په کار داسې و چې موږ را لګلی خپل رب ته آتا خو فرعون ته اضافه کو چې ستا چې کوم منتظم نه بادشاه دې غرا لګلی و دا اول دعوت د توحید دویم دعوت د آزادۍ د قوم قوم د غلامان کړه دې بنی اسرائیل له غلامان کړي دي فارسلمانا بنی اسرائیل د قوم د آزادۍ څخه فارسلمانا بنی اسرائیل نو خوشی کا آزاد کما سر بنی اسرائیل او سزاگانی ولم ورکوا سخت سزاگانی بے ورکولی دلیل یقینا راوڑ میں تاتا نخاو دلیل طرف در افستانا والسلام ترغیب والسلام سلامتی آدھا پاگا چابانی کتابی داری اکڑا دے ہدایت یقینا یر ذکر کئی منگتا وہ اکڑا شویدہ چی یقینا عذاب پاگا چابانی دے چی در اخدنو گرنی واوڑی دو قال فمر ربکما فرعون استفسار چه دا رب دیوی نزی رب سمت لب دی قال فمر ربکما دی ارام کوٹی تا گو رکنا دام نوی چه فمر رب بی اگه و دیمون ستار رب را لگلیو ستار رب را لگلیو اده و تا سوی فمر ستاسو دا رب سوک تی لگه دل پا کار دا سیو چه دویل فمر رب بی زمان سوک رب دی چه تاسو ما تا وی چه ستار رب را لگلیو خود دا بلکل دا زان نوارولا اولی دا زان دا پاس رب نمانو د رب نه مانو د سوپر پاور ځان مانو زما د پاسه بل پاور نشته چې هغه ما ته اړه وکړي تاسو د پاسه وایي چې تاسو را لګیلې خو زما د پاسه نشته نو ځکه هغه ته نسبت وکړه قال موسی علیه السلام ته وی ربنا الذي رب مې دی هغه ذات رب زموږ دی هغه ذات چې ورکړل دی او څه پیدا ایس خاکونی چې پیدا کړی چې هغه تو کله چې پیدا کړی دی او څه ورکړل دی او څه جوړا کو پیدا ایس د خلقه اضافه وی نه کنه خلقه پیدایش د هغه نو د ون خپل پیدایش د هغه مناسب د غوی خپل پیدایش د هغه مناسب د مار خپل پیدایش د هغه مناسب د انسان خپل پیدایش د هغه مناسب نو ثم هدا به اریو تا د هغه مناسب هدایت خود لره و انسان ته د انسان مناسب هدایت خود لره نو من اقرب علی گلی او په شوي کنه ثم هدا قالانه فما بار القرون الا فرعون چې کمدنو چلی دې چلی دې د اهمنا خلق کړی دې د دې مسلې نه خلق کړی چې دا د خوډیر موثر بیان شروع کړ دا دې چې کمته کې زوتای د دې جواب خو ما سره نشته زه خدای نشم مله چې خالق دې ما او دا خدای نشم مله چې پښو ته چې کمدنو چل دې میو میو ما خو لید دا ویل شو دا ته کې خوغه نشو ویلې موسی داسې دلایل ویل چې داغه سره جواب نو اوس موسی را رخ بدلی او جنگ جوړی څه جوړی جنگ جوړی نو فما بال القرون الاولى دمړو بارکې نه څه خیال لوي فما بال القرون الاولى دمړو بارکې نه څه خیال لوي رب ذل مولا سید الله خکی هغه دمړو د ژوندو دا مسله فرغونی مسله ده په موسی علی السلام چې د اصل مسلې نه اړو د حاکمیت د مسلې نه څه کو اړو وې دا مسله و تر امه خته کړه چې د مړو باره کې د څه خیال خو موسی علیه السلام خیارو هغه به کو سره اختنه چې هغوی مړه مړه دي چې تا پسې راغلی یم قال فما بال القرون الاولى سره چې کوم دنو حال د هغه پیړو پخوانو یعنې مخکې خلک په دې عقیده مړو په دې شرکي عقیده اوس د مبهم سوال کړی دی دا فرعون چې و نو دا ډېرو خیارو دنیاوي کارونو سره سیاسي طور ډېره رامي وو او نمرود کما قالو د دوه خو د دې وجه نه قرآن دغه تذکره ډېره نه ده کړې یو ځای کې کړې ده بس نو د نمرود هر د بیا بیا کې دې کې هر یو کې بده باطل پرستو چالو نه تخې هغه چې وی موسی علی السلام ته وی ابراهیم علی السلام بیان وکړو ابراهیم علی السلام ته تاسو کو ما دې تماثیل داسې شي زونه دي هغه وته زمونږ باباګانو باندې بندګي کوله کنه نو شرک ښکارا نه کو هغه موسی ابراهیم علیه السلام ته وی چې تاسو باباګانو د دې بندګي کوله نو تاسو ګمراه تاسو غنی کانو ګمراه او صحیح وکنه ځکه چې هغه شرکی کې د مخکې ویلې ده د مبهم ویلې ده فما بالون قرون الاولى وی د پخوانو باره کې څه خیال لري د پخوانو کې خو انبیا وو پخوانو کې خو اولیا وو پخوانو کې خو بلا خلق وو فما بالون قرون الاولى اوس که موسی علیه السلام مبهم دغه شان جواب کوي چې په خوانی چې کمدنو گمراه تلی دی تم گمراه په فرعون به یو ګوره خپلو نیکانو ته یوسف تم سووی گمراه وو شی به بل شانتې شوی وو او خبره بیا موسی علیہ السلام ترقیحات کولو یا مساله بوا موسی علیہ السلام خیار دی پارت ویل معاین در ربی فی کتاب علم ده دی چه دی نیز رب علم ها علم ده دی پخوانو عین در ربی زمان در افتار دی پر لکھ که اغار سو برابر دی او لا ازل ربی غلطی گی نرب زمان تی نیری گی پلا خبره کوا پلا الذي جعل لكم دليل توحيد راوړو هغه ذات چې ګرځولې تاسو لپاره زمکه بستر او بچونا او جوړ کړی تاسو لپاره د کلارې او ورې د باران باران د ورې زونه راو باسم په دې سره ازواج من نواتن شتا قسمه قسم چې کندنو د زرغونو ګړو وړو نه خړی او سره وي خپل ساروي یقینا په دې کې خامخان خدي لپاره د عقل مندو او د دې نه پیدا کړی تاسو او دې ته به واپس کوم تاسو او د دې نه براو باسن تاسو له ځل بیا ولا قدر نه واقع ته بیا راغی ولا قدر نه آیات نه او یقینا خودلې مې د تفله موجودې ټولې فقط به واسا نخې مو توکل دلائل مکمل دلائل څه شي مکمل یعنی چې په کم باندې د فرعون قناعت راته او کزه د عنایت پکې نه وې نو ټول دلائل وته څه شو بیان شو د توحید مکمل دلائل او د نبوت معجزات و دسو شو بیان شو سکمه پاتی خو فکر زبا واسا در او دنیو گرل وابا و انکاریو کو نفرت سر انکاریو کو خالانوی ویل اغا انکار دی فرعون چلونو گور چلولی دیده دی پا هر کار که چل لیده دی فرعون خالان خوشو ملک غرزی دی یوسف میشن چلی و آغا دیتا زن رسی دیکشه خالا جیتانا او گورا دینی تحریک لیرنگ ورکو دنیاوی تحریکی تی سکو دنیاوی تحریکی تی جو پیدا دی حکومت غرزی دی غیتارا راتلل کڑی دی منگتا چو شاڑی منگ لارا دمیسر نا دخپل ملک نا تو پخپل جادو بانے پخپل مہارت داتا سر چکم چالاکی دی کم مہارت تی کم موجزی دی تا کم کرتبون دی پدی تو منگا یستل غرکوشو یا موسیٰ موسیٰ فرنتی انکا مخام مخام انبارا اوڑو تا تا پیش پا کمانگا تا تا جادو دی خون تا دا جادو نا مراد یوازی تی کم ننو سن دی ارتبو ندی یوازی شعب دا بازی ندا بلکه مکمل تی کم ننو مقابله دا دار تازیبونو دا قانونونو جنگ دی موسیٰ تربیت الهی را اوڑ دی فرعون پیشکی تربیت فرعونی تازیب فرعونی اغا وی فخپل که اغا کامیابی گرنی خپل اغا افضلم وی پلی هغې سره امن والله ووي پلی هغې سره طرقی والله ووي پلی هغې د اقتصادیات هم ووي بیا ته پهدي کې دي طرقی پهدي کې ده نو دیلی مولان پیدا کړل و دا مولان بردي فضایل ووي چې زمونږ دی کېڅ شيغلت دی څ شيغلت دی ته به هغې سره مناظره کوي او هغوی به پړی هغ به کوي پړی دا ټولې خبرې دي پهکې دا معجزه به کې هم پاخره کې وښودله فاجل بیننا و بینکما ویدن نو مقرر کا زمنگا استاد ترمن دی اوادا چې خلاف نکوم او نه ته کوم نو ځای برابر برابر فاصله کوم علم کوم هموار چې بر او کته نیوی قال موعدکم ورته وخت واد استاسو هغه د یوم الزینہ د افطر رب خلق افطر مناوی او موسی مناظره کوي وای یوشر الناس ذهاب تم بکیم د افطر رب کې کوم دنو د سار نهواله تر ماخام پورې د اختر ورځ ده نو که موسی سار راغلی او دوی ماخام را شي او یا د کمدنو موسی ماخام را شي دوی سار راغلی بیا موسی نو راغلی حیران نو ټایم یې برابر کړو چې ټایم به ومي چې نور بس اوچت شي نو ستاخ په ټایم کې وایو سره نازوها هدا چې جمع کړی شي خلک د ستاخ په ټایم کې فتح والله فرعون نو واوړې فرعون خبره ختمه شوه فجمع کېدو راجمع کړو خپل تدبیرو بیا راغې مقابله لراغه دعوت قبل البیان موسی علیہ السلام د بیان نمخ کی تبلیغ کی دعوت ور کی وی ورته موسی علیہ السلام ویلکم پبلک سکول ویلکم غرشی تباشی ویلکم ہی کو ویلکم ہی خون قالو موسی هو ورته دیتا موسی علیہ السلام ویلکم رکشی لا تفترو یعنی ویلکم خبرم ور کی وَيْلَكُمْ تَبَاهِي لَتَأْسُلَرَا زما د معجزو زما د دلایلو مقابله کول دا رزمخ کنه خبر در کوم چې دا تباهه له دعوت ور کوم زه حق پیغمبر یم ما د الله تر طرف نه خبر راوړی دا تا تاسو چې کمندونو تعویلی ماویلی دروغ او داسې زونه راجم کوي او په دې د تعذیب د فرعون ثابت وي تاسو کوي لا تفتروا علی الله کذبا مو جوړوي په الله باندې دروغ دا فرعون ربوبیت دا افتراء علی الله نه اوسه شرکو کنا سو شرکو لا تفتروا علی الله کذبا مو جوړوي په الله باندې دروغ دې الله منه کنو مانو موږ ویلا تفترو علی الله کذبا پایو سے تکم بے عذاب تو تباب کتاب سو فعذاب بانے وقت خواہ من اس طرح او یقینا ناکام دے آغا سوک چھ دروغ جوڑی پا اللہ باندے فتح نازو امرہم بینہم تو دیتے کم دنو جگڑا اکڑا اختلاف اکتر خپل میانزا خپل میانز کی خبر اثر اکڑی مشبرہ عرص اکڑل برابر فتح نازو خبر اثر اکڑی تر خپل میانزا مشورہ اکڑا امرہم پا خپل کار کی فتناز و امرام بینام فده جگڑا اکڑا اختلافه اوکو فکار خپل کی تر خپل میانزا اختلاف زنوی قو سر مناظر ازمی نکو زنوی دا سڑی اکبرست تره نکو سر مناظر خپلو کی تکم دنو بس مختلف شو مختلف شو خواخیر جرگی دا اکڑا خواسر رو نجوا شکم پتا خبره وغی چاہتا او نکڑا های خپلو کی پتا او ساتلا ویو بے قو سر کپڑ شنو پیغمبر ندی او کپړ نو شو همنګې پړکړو بس ایمان به کړو ایمان به وسو کو واسر نجوا او پټه او کلجرګا قالو نو ویل خاره خلقو ددا کړه بین اذان له ساحرانی په هاتی کېدان دکانې کې اور کانې کې اور دا غچلې قالو نو ویل ان اذان له ساحرانی دا دي جنسو کاری خاره یو شو کوي او پټ شاته بلی ان آدان لساحرانی ندی دا مگر جادوگر این نافیہ میں واغس اولا پا مانا دی اللہ ندوارا چه کم دنو مرفوض کری ان آدان اللہ ساحرانی ندی دا مگر جادوگر دویم ان آدانی انہما آدانی لساحرانی ضمیر شان سم محذوف تے آدان خبر دے او لساحران خبر بعد الخبر نو خبر دین ده مرفوع نی درم انحازان لساحران دا جه کم دنو ده تصنیه حالتونو خی تصنیه کلب طولو حالتونو کی بلالیف رازی بلالیف چه کم دنو رازی ان هذان لساحران یقینا دا دوار جادوگر دی بریدان ان یخرجاکم اراده کی چوشڑی تاسو رد ملک خپلنا په سحر ما په خپل مهارت او په خپل جادو او دلائل او ارث باندې پای زبا به طریقه ته کون مسلم د موسی علی السلام هغه ټول بیان ته ارث ته جادو وی پای زبا به طریقه ته کون مسلم او ختم کی جکم دنو قانون ستاسو غورا ستاسو چې کم تهذیب فرعونی دی ستاسو ما وې دار تهذیبونو صدا جګړه دا انی اخاف ان یبدل دینکم هل ته وې انی اخاف ان یبدل دینکم دلته وې وای زباب طریقه کوم مسلم او ختم کی چې کم دنو قانون او تهذیب ستاسو غورا تاسو چې کم دنو داسې مزیدار قانون نه خج کم دنو مالونه دولتونه بیس بیس یارا تاسو کې څنګه غټي څنګه خوري او په پارک الکو جنې کینی او دارنګ چې کم دنو یو طرف ته الک ناشې بل طرف ته جنې منځ کې پکاوړي دا چې کم دنو دغه شانته ناشتي دا چې خپل تعزیز د کنجو کې پلاس کې ورکی او ځی کالک د الک سره دی جنې جنې سره دی نو ټینشن اس مسله نشته د دا تعزیز ختمول غواړي دا آزاد ازادي څه کول غواړي به پابندیرو جنې کای وو کول ناشتي بوجا به چولی وي بورکو ته بوجا وي په سوړې بوتلې ته جوړي کوکا کولا بوتلې دوی جنو کونه جوړي داس خلکو فدايته کوکا کولا بوتلې جوړي وي وداسه وبیا ناشتي او بالکل بن راوځي د قشان دې مناستي او څوک چانه ولاس پری دي چانه بخپې کوټي چانه بکونه کټي داسې جوړولي داس قانون راولي وي دا داسې سختي راولي بیا بالکل په پوزي په سمې ناشتي فکړ خپل څو کو موبایل راوغه سلاس په نه کټکړي ها داس چا ویلي بیا بداسې زندگی او دا ګیره به نور را او برید پرې چې کمونه بالکل په مونږ کې والی او پنسی باندې بر راوس چې پدون کړي واغ وسو کو نه وې نه پریکړي دا څه قانون در پسې راولي دا د اسلام د بدنامول لپاره د فرعونی تهذیب دی دا وی د غشار دی تاسو دا چې کم آزاد ازادي د ځاخت اول غوړ باید ځواب په طریقه کوم مسلمان فاج میو کړه کوم نن چې در نسوس کیږي کناټو کیږي کستال چې کمندنو ټکنالوژي کیږي کستاسو تعلیمونه کیږي چې سوسوم کیږي نن د موسی مخونی ویږي نه سبب ارمان کوي ها سبب درار څخه ختم کړي مخونی وی فاج میو کړه کوم چې کوم منصوبه نه کوم پلانونه نه کمادیات کی کمانویات کی کار سړي نن د مخونی وی نن د مخونی وی که سبای جړی مضبوطی کړی بیا به یستل نه شي یستل به نه شي که په هر څه باندې کیږي کاغذ کمندنو په بمونو باندې کیږي کا په ټکنالوژي کیږي کاغذ کمندنو په پیسو کیږي کاغذ کمندنو په خودو باندې کیږي کاغذ په جیل تار تاولو کیږي که په اوجلو کیږي او کای کار خو چې خپل نه مضبوطی نه کیږي که مضبوطی کړی بیا به کار خراب وي فاج میو کړه کوم نوراغون کې خپل تدبیر ثم تو صفا بیا راشی بالکل متفق بالکل سبستا چې دشمن درک درار پیدا نه کی دسی وای بالکل سبستا په قطار راشی چې موسی درک اختلاف پیدا نه کی ثم تو صفا بالکل متفق متحد راشی ثم تو صفا او بیا راشی متفق او متحد په قطار وقد افلا اليوم او نن اوچت یا اوسو چا غزان اوچت کو که پر اختیع ازانو چد که و که پر دروغ ازانو چد که استعلا حقیقتا یک ادعا اینی و یقینا کامیاب ده فدا سات نن آغا سوک استعلا چه غزان سکو و چد که که پر دروغ و که پر اختیع و که پر کپر و که پر شرک و که پر مغربی تعذیب و خوش ازانی و چد سکو کارا که بس خالون دیلال الخبروش و خالون ویولیا موسیٰ اے موسیٰ ایمان تلقیا تیار تاوائی او کشو منگا والر تاوائن کی پیشکوا دلائل تاوائی کمنگا مخیوائیو تانو چکنی آواز شعب دبازی وا ہاں ارتاو کا ہاں ارتاو کا از مداریان خون ندی دا مولیان را غلی دی دانشوران را غلی دی فرعونی تحذیب دفال را غلی دی تلائل پیش کئی ارت پیش کئی دا موجزم پاخر اکی رازی دا کرتبم دا غی یوکارو دین یوکارو آخر کې به کې کارته به ووي خاو یا موساویللی موسا ایمان تلقیا یا ته پیش کوي یا شمونګ اول دغ چاانه چې پیش کوي هغ چې کم دنو پیش کوي یا اول دغ چاانه چې پیش کوي خاله ورلکو پهارتهوي کوي عالمان چې کار کوي وي دا مولیانو دا پو نو یو داوه چه تعذب موسی فذلک سبب ایمانهم ادب لویسیزه ته موسی ادب وکاو او دا ادب سبب د ایمان شو تعذب موسی وذلک سبب ایمانهم دویمه ته کمندونو دادا دویمه چه دا ماهرینو په خپل فن کې نو دای په خپل کفریات باندې فرعونیت باندې خپویدل خو څه کیږي نو هغه کې والا مهارت پیدا ورکړه چې دا خپل نقصانونه وته سو معلومو کته ځایونه وته سو معلومو نو د موسی هغه حق په سو کو اثر کو او وی په جندل چې د موسی دا د ډیر قوی دی او زمونږ دا د ډیر کمزور دی دا د ډیر کمزور دی دا غ خپل کمزورتیا په وجه د موسی د قانون او د موسی د کم دا غ راوړ او دین دا غ حسن سکو معلوم کو دا غ کلاکواله سکو معلوم کو چې یو بدعتی په بدعت پویږي کنه او د سره د مناظره و یو حیاتی هغه په خپل عقیده پویږي صحیح پویږي هغه سره د باسو صحیح طریقې سره بدلایلو او تام صحیح پوي دا هغه پاغه خپل غلط عقیده صحیح پویدو دا هغه چې کمندونو مني خدا کم سره چې بنو پویږي نو کله یو څه یو کله بل څه دې خپل عقیده نه پویږي او دې کې ډیر دا شانتی دي چې نه پویږي ډیر دا چې نه پویږي پاکی دا نو چې خپل باندې په باطل باندې مې اوسړی سکیږي پویږي په شرک باندې صحیح پویږي چې دته توحید بیان کې او د شرک غ خامای او زوین او توخه دې ویل کړه خبره خود سوچتا دا زه خو اکیزم غلط دی دا ال چې پس کیږي پویږي هدی پویدل نه فیاو فن کې مهارت چې ده نو سړی له پبل فن کې فائدہ سکی پرکې خبر ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل ویو نحویو او بل فقیهو دواړه د کمندونو د بادشاہ دربار کې هدی فقیه وې شیرا لکا دا نحوی لک ملامت کومه فکومه ملامت کومه باچه زکر دیخو پا فقه پوئی نا دی فقیه نیتا پوسو کو شیو سر دی نحوی نا شیو سری دی کمدنو سجده سوا کڑی وی سجده سوا کڑی وی او دی دی سجده سوا نروستو بیا غلط شو یا پاس دی دو صحیح لکا نا او بیا غلط شو نو دی با بیا سجده سوا کئی کبا نا بیا به سجده سوا کئی کبا دی نحوی و تا اوی گران مسئله هم دا لیکا فقه خودا کنا دی نحوی و تا سوچ کو و تاوی چی نن نبکی ناغورتی شوولی بنا که سه دلیل لده ناغورتی منگ نحو که او مسئله ویلی دا شیل مستقر و لا یستقر و ثانیا که دی یو اسم تصغیر یو زلیوشی نده که بیا تصغیر نکی بیا پکې تصغیر نکی چې یو پیره سړی صح وو کنه بیا پکې صح وو نشته دا مسله د فقه دقه شان وو چې لا صح وو په صح وو صح وو کې صح وو نشته صح وو کې صح وو نشته اوس د یو فن نه بل فن څه کو هغه معلوم کو چې یو کې سړی کمال ولري نو بل په څه کولې شي معلومه ولې شي فدې چې کمونو بیا ایمان راوړو وای ما نکونا ولا منلقا او یا شو چې کوم نه والله غشانه چې پیش کړي هغه ورته وینا تاسو پیش کړي فنا صاحبای کې رسای ده یو ډنګ ورای ده دی لخت تر دی هغه چې کوم نو خیال تراتله شوې د موس خیال تراتله شو د موسی علی السلام د وجه د جادو زدینا شقینا دا خو دې له حرکت کو انا تصا فوج سفینه فی خیفه موسی نورالا د موسی علی السلام پزړه کې یاران فاوج سموسا فی نفسه خو موسی رستو کړه ده موافقتن لروس الایات فاوج سا نو محسوس کړه فزړه خپل کې یار موسی علی السلام قلنا نو موږ وویل لا تخف کرے گما دا ظاهری اسباب مطابق څه خبره نه ده هن کان تلالا یقینا ته اوچاته فالق ما فی یمینک اورتا او کاغذ چپو لا ساکری تلق ما سناو هدا به کم نو تیر کی واغه چې جوړ کړی دی انما سنو که ده سار تلقب بی اثر بی کیا بی تیر کی بس موجزه دنو انما سنو که ده سار یقینا آغا چه ده جوڑ کردی دی نو دا تدبیر ده جادو کرده او نه کامیابی کی جادو کر کلم چراش مقابل لموجزه مقابل لموجزه چراش نو کامیابی دلی نشی ولا افلی و سارو او نه کامیابی کی جادو کر کلم چراش مقابل لموجزه فول خی اثارت و سجده وارتاو کرشو جادو کر سجده کون کی مجهول راوړه فاول قیاسارت سجدا یعنی دا د حقانیت مجبور کړل بس ځکه مجبور راوړه ورته او کړه جادوګر سجده کوونکی قالو هو دې آمنا برب هارون او موسی مونږ ایمان راوړې پرب د هارون او د موسی هغه ته وی فرعون دا د فرعون تدبیر او چال حیات اس ایمان راوړ په دوانه مخکې اجازه زمانه تاسو ته یعنی مخکې تاسو زما وفادار وې او سم غداری وکړم ابتلا د جادوګرو ابتلو بالمصائب وګورا جادوګرو چې کمندونو هغه باندې ابتلا راغلی دا قصن کلک تی نو کلک شه او مسله چې کمندونو بیان کا یقینا د اوس مشر تاسو هغه چې خودله تاسو جادو دا تاسو استاد دی خامخا غوس پکم لاسونه تاسو او په تاسو بدل بدل او خامخا ځلند پکم تاسو تاسو لرا په تانو د کجورو کې د نور د عبرت د پاره چې څوک د منظم حکومت خلاف کوي او د فرعونی قانون خلاف کوي نو دا به علی والا تعالی منا او خامخا پوی به شي تاسو چې کم یو په منکی ډیر سخت په عذاب ور کول کې او پایدار چې داغه عذاب ډیر پاوي سخت او ډیر پا عذاب څوک ورکی اوږد قالو ایمان ته ګوره دې ته ایمان ویل کیږي ښا دانا چې څوک دمکی ورکی هغه وایي چې پځې صحیح ده کم دل مسلمان دی کله مسلمان قالو وګور لا نو سرکا دا ایمان دی لا نو سرکا بالکل نغور کو مون تعالی را علامه پاغه سبانه جانا من البینات ستا تعذیب ستا کلچر ستا قانون تا چې کم چې کمونو اقتصادیات معیشات معاشرت ته دې لمون ترجیح نه ورکولې مونږ ته مقابل کې بینات رااله موسی چې کم تعذیب راوړل دی هغه د انسانیت د کامیابی دی هغه د انسانیت انسان نه انسان جوړی تا خلق غلامان کړل دی مونږ ته بینات رااله زموږ ضمیر پیدا علامه چې تو غلامان کړی دی خلق علامه جانا من البینات والذي او په هغه ذات دین غره کو چې مونږه پیدا کړیو یا دې معنا والذي فطرنا قسم په هغه ذات فطرنا چې مونږه پیدا کړیو حق دې مان تقاض تو کواغه چې کوونکه کوا چې څه فیصله کوي که زمونږ د مرګ کوي که زمونږ د وجلو کوي که زمونږ د حلالي کوي چې څه کوي نو کوا څه چې ډیرو کې نسبو کې زمونږ د دنیا ژوند به ختم کی دا چا ویلی چې مونږه مړو شو نو ختم شو کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریاؤں سمندر میں گر جاؤں گا والذی فطرنا آغذات چھمگے پیدا کریو فق زمان تقاض قسم پا آغذات چھمگے پیدا کریو کم ایمان کی چھتے مقابلے طاقت نو آغ ایمان ایمان ندن فق زمان تقاض انما تقضی آدل حیات الدنیا یقینا تفیصلہ کہتے دی جوان لان تا معمولی جوان بختم کینے سو چلو سو انا آمنا بربنا من وسمللی دی یقینا من ایمان لرو پر خپل باندې د دې لپاره من ایمان راړو خپل رب باندې لیغفر لنا د دې لپاره چې ماف کې موږ ته خدای نه جرمونه زمونږه هوا غځ تا زور کړو په موږ باندې د جادوونه موږ په زور مقابله د بوساله را وستلو دا الله موږ الله تعالی د غورا او پایدار جواب یو کو ایونا شد عذاب او ابقا والله خير او ابقا الله د غورا او دیر پا دا اللہ رب العزت عذاب او دا اللہ ثواب دائم دی ہمیشہ دی ادخال الہی انہو میات یا ربہو مجرمان یرا ذکر کئی یقینا آسوک چراشی رخ پل تجرم کون کے یقینا تزد پار جانم نو امری پدے کے ونو بیچنو بے جوندی کی گی دا جوندی روکشی سے ردی روکشی دا جوند مرگ نبتر دے ولا یا حیا آنو بے جوند خوش آلائی وی فمیاتی آسوک چراغی اللہ تا ایمان لرون کے چکڑی وی نے کملونا اولا اکلوم درجات الولا تدد پاری چکم درجی اوشا تی باغون دامی چی بھئی که بلانی داغی نسندونا همیشه یو پدی که دارک جزا من تزکا او دار بند داغ چا چزا نپاک فلق داو حینام غضب اللہ علی اللہ دا دا اللہ و تعالی غصا و قار دا اللہ و تعالی پو دشمنانو باندی دا اللہ و تعالی پو دشمنانو نو حلاکت فرعون دا غی چه کمدنو حلاکت ذکر کئی او یقینا وائی می اکڑا موسیٰ علیہ صلات و سلام تا دا چه دشپی بوزا زما بندگان فضر ابلاهم نجوڑا کر دید پارا فریقن یوالار پی البحر بدر یاب کی یا بسن اوچا کلاسا یا بسن اوچا یی بی سین دا خورده مانشوا دا کلاسا بکر دی تنوین مانشوا یا بسن اوچا تسا اوچا کلاسا لا تقاف درکن نویاری گدرا لاندی کولو دشمن نا چې دشمن در پسې راشي د دشمن دلاندې کول نه شي ولا تخشا او نو یریږي چې کمندونو نه بایریږي د غر کې دلو ډوډې دلو نه فات باو فرعون نو لاګیت په دې پس فرعون سره د لخرونه یا معنا متعدی کا فات باو فرعون نو لاګول په دې پس فرعون لخر خپلې خپل فرعون ور به خپل لخر کړې فاغشیوم من الیم ما غشیوم نو پټ کړل لاره چاپیر شو دینه آغا ناشنازی چه چاپیر شده دینا یعنی در یاب واضو اللہ فرانو او غلط کردی فران کام پل طول کامی غلط کردو فما حدا اولار ورطنو خودلی یا بنی اسرائیل و بنی اسرائیلو خادان جیناکو من آدو بکم یقینا خلاص کردی می تاسو دشمن نا خلاص مکردی تاسو دشمن ساسو نا فواد ناکم اولوز مکردو تاسو را پر طرف دو کوئی تور برکتی که فنزلنا علیکل مننا حور اولیمی پتا سبان ترون جبینو مرزان نو خرائی دا پاک و آخونا چه درکڑمی تاستا ولا تدغو فی او سرکشی مکوی پا دیکیم سرکشی مطلب یعنی چه دا اللہ دوڑای و خرائی دا اللہ خلاب پی کئی نو دا مکوی چه دا اللہ سوغیان پک مکوی دا حد شرعینا تیروز ایما او ولا تدغو فی پا حرام ایما حاصل ہوئی په حرام ما حاصل وي فإلا عليكم غضبي مراب چې په تاسو زما قهر او غضب فمن يعل عليه غضبي او سوکم چې حالا سوکم چې راشي په د باندې او را پریوزی په د باندې قهر او غضب زما یقینا ده تباشو او یقینا زخامه خا په خون کې ما غچاته چې توبه استل دا ایمان راوړو او عمل کینې ثم اهتدا او بیا چې کمنو خلق شو دې پاګې باندې خلق په نه کمل فما جلکان قومه کاذ موسی علی السلام بل ابتلا د خپل د طرفنا او د سامری د طرفنا فما جلکان قومه کیا موسی علی السلام شکرې لالاړو په قران رحم الله تعالی حج لتلو نو عملګری ته تاسو کو ویجی تاسو خو یو ځل حج کړو نو دوباره ته کمندونه ولې رالی نو ورته موسی علی السلام خو یو ځل کلام کړو بیبا ولې ته پیغه شکرې لتلو هغه سړی وته وی دوی امام درب شکریا دا کولما ول حج کړو نو ما ملتزم سره سوال کړو د الله نه زه ته کمونو توحید خلکو ته بیانوم زما و دا خیال نو چې الله رب العزت په زما ذخلینه توحید خور کی او الله رب العزت په قران خور کی ما زما تللو وجل برابر دي به ما وږي او خبره به ختم شي الله تعالی چې کمونو هغه کار ساده پوره خور کو فزوم شکرې لراغلم خپل رب شکریا ادا کوم خپل رب شکریا ادا کوم موسی علیہ الصلات والسلام چې کمونو شکرې لاله او ما جلکان قوم کیا موسی حاسو شرا کړان دې کړې ته تقام نه دې موسی تلوار باندې رااله قالان ویل همولا علی اثری دای سرین اولای دادی علی اثری زما چې کمندونو په ثابتاره زما په نقش قدم خوشو علی اثری دانا چې دالی ما په سر روان دي دا موسی علی السلام تل دې د تورات غستوله او د تورات غستوله چې موسی علی السلام تل نو یوازې تل صحیح ده کنه چې واپس راغلو نو غیڅ کې جوړ کړو کنه چې د تورات راوړو ځان سره نو غیڅ کې سکړو بیا چې کله تورات نه منو نو بیا ځان سره سکړو بوتلو دا غې نه رسو بوتلې دي قوم هغه جدا دي وختار قوم او 70 رجل لې میقاتنا او دا موسی علی السلام د تورات د پاره چې تلو چې قال رب ارنی انظر الیک هغه کې आवाज دي هیڅ قام نشته دا لا اثری دا معنی نه ده چدا دی ما په سر روان دي خو زلک دې ذات تیز راغلم دا مطلب نه هم اولائی الله تعالی ورته وی موسی لک ذره رالی تو قام نه غسوی اول په منډه رالی دا نو چې موسی علی السلام غلطی کړو خدا تک کلام د غشان دي کیږي سما جلکان قومی کا قوم چې کمندونو د فرعون نخلاص شو حالت موسی علی السلام ورته وی هغه ته چې به کمکار حواله کړو نو پاغي باندې صحیح سدي روان دی او هارون نگرانی سکی او زر عالم ما ته تو خوشاله شي فرعون تباشو غرق شو چې موږ شکریا ادا کو او کوم ته صحکامات ملويږي چې موږ هغه کارونه وسو کوم زندگی شاه کارونه کو نا او ملاو شو سلوي خرده تیر شوي الله تعالی وته وي چې دا یو خبر اوره زی خو زی خپل حالت داسې دي تمخ کنه وته کتلو سره تلوي وي موسی علی السلام دا لیدل وي او بس هټه ته کوته شو الله د مخ نه خبر قالهم اولای علی اثری وی دای چې دی هم دای اولای دادی علی اثری زما چې کمر په نقش قدم زما په تابعدارای او ما تلوار وکړه تا ته ورابه می زګل اندې رالم لترضا د دې په اړه ته خوشاله شي الله تعالی او ته وی فینا قد فتننا قومک یقینا ما ازمایل د کام دی یقینا ما ازمایل د کام سا من بعد کا پس دستانا واظلهم مستامریو او یک غلط کړی دی لره سامری گمراه کړی دی زنی وی فارا لتفریعیا او دفا تفریعیا دفارا ما قبل علتی نو دو موسیٰ علیہ السلام تلال علت شو دی افتنان دا قوم دفارا چه موسیٰ علیہ السلام لارو والتا دا تلالی چه کمدنو علت شو تصد دفارا د استنان او د گمراه کېدل د پاره نو د دې خبره تعبیر دا سیم کیږي او زما خبره چې موسی علی السلام غائب شو نو سامری مقصکړه او مونده سامری مقا او مونده او هارون علیہ السلام محبب چې کوم رغب دچاو د موسی او هغه رغب دچانو دا هارون علیہ السلام نو نو په دې غیبت د موسی علیہ السلام کې دا حکمت وو چې دا ګن راخکار شي چې دا موسی ختم کی کوم موسی وی دا ګن راخکار کیږي نو دا به پروتي بیا نو کدا موسی علیہ السلام د مرګ نرسو راخکار شي نو لویه مسله وي خو چې دا موسی سکی ختم کی نو خپل تعبیر وکړه غلط ها اده فاته فریعیه مسله اوس وګڼه خود دې تعبیر داسې کول چې موسی علیہ السلام غائب شو نو دعوت کټ شو چې دعوت کټ شو نو موسی نو قوم گمراه شو نو دعوت کټ کېدل او قوم گمراه کېدل دا تعبیر غلط دی دا د بیا دبای دی دا د بیا دبای دی په مکه کې دعوت هم شته او په مکه کې توجه هم شته او ابو طالب نه مسلمانې کی ابو طالب نه مسلمانې کی دا تعبیر غلط دی کما ظهری دا توجیه کړی دا شفا تفریعیه د پاره ما قبل علتی خدا نور حاشیه ور پسې د زنو خلقو خپلې دا غلط دی دا حاشیه چې هغه د کمندونو دعوت پاتې شو او کپرس کا مظهری په کې دا ویلی وی مان نه کتلې خو ما اورېدلې دا کما ظهری چې کمندونو دا لیکلې وی دا د مظهری غلطی ده دا د مظهری څه ده غلطی ده ما کابلګرام شیخ ابراهیم الله ته وی مهداسي خلک وی چې مظهری داسې لیکلی دي ما ته وی مظهری صوفی ده کلی کلی هانو مظهری صوفی ده وی دا جا فستند صوفی فبل علیه وی دا جا فستند صوفی فقسل علیه دا غد دې خبرې اړو اعتبار نشته اعتبار نشته ما ته وی تعبیر ده تماو چې کدا وی چې غیبت د موسی علی السلام علت شو دا افتنان او د گمراهی لپاره مدقه حکمت چې موسی لک غایب شي چې دا غن شي راخکار شي نو موسی به دا غن شي ختم کی یعنی دا غن به د قشاند دا بسی پروت دا پروت قال فینا قد فتنا او دا وی په انقلابی تحریکونو کې ځنې خود غرض او ځنې چې کمندنو د رجعت پسند خلق د کمزوري ذهن خلق او د غلط نظری خلک د خپل شهرت د پاره شي رادن نشي واغه د کمدنو پاغي انقلابی جماعت کې مهنت کوي صرف ځان لکه کمدنو خلک جوړي او خپل چې کمدنو خلک جوړي کچر تک هغه ظاهر نشي او هغه د کمدنو راخکار نه کړی شي او هغه د انقلابی جماعت نو نه استل شي نو بیا به کمدنو هغه دنه د ګونو په شانته سکی کار کوي هغه به کمدنو د وینو په شانته کار کوي او خلق به کمندونو د خلقو نظریات پس کی تبا کی نو هغه د کمندونو راخکار کول دا د کمندونو د موسی حکمت ته دا راخکار شي او دا د کمندونو لری کړی شي دا انقلابی جماعتونو کې تعمیره پیدا کی خالهم اولای الاسری فینا قد فتنا قومه کې بعد فاضل لهم السامریو او غلط کړی دی لره د کمندونو سامری فرجا موسی الی قومه واپس موسی علی السلام قام ته خزبانا صفا غصا و خفا قالانو یل غزم عزیزانو های اللہ از نو کرتا و سر رفتا سو خیستا و آدام شکن داو قانون دلار آروان دے او دا بدر کم دا بدر کم ملک بدر در کم بادشاہی شام دا قالا افتوال علیکم اولاد وای اگدشو بدا سبانی اگا دور از زمانہ در بانی اگدشو صرف لس رجی اگدشو تا زمرا انتظار نشو کولے میاش پزیسو تیر شو چالیس دن تیر شو کنا امارا تو میا تاسو اراده وکړه او دا قسم دا کار وکړه ایه الله علیکم غضب من ربکم صدا دې کم دنو را پریوځي په تاسو باندې کار او غصه در تاسو پاک لفظه موعدی تاسو خلاف کوله او زمان قالو نغي وتوي ما خلاف نه موعده کوي ملکنا مونږه خلاف نه کړل الله استا په خپل اختیار باندې ولکن هم الله زار من زینت القوم خو مونږ چې کم دنو په مونږ باندې بار کړی شو دا جاهل پیرو هغه د کمدنو وایلو یوا ستاسو په ګیډو کې ستاسو په صندوقونو کې خواران پراتې دي د پیرغونیان نه چې را تښتېدلي کالیم ځان سره څه کړي دي را وړي دي کته بره منځونه کو کته بره کېږي ستاسو دا منځونه قبلېږي په خېټه کې چې یو نوړی د ارامو پرتي پس 500 منځونه نه کېږي وا چې 500 به بل لګایي تاسو دا ارام خوري ارام خورو کته بره لرکی دا سیزونا ایوی خواه نکی جی او خون ده غشاندی شیزونو لا پورا پویشیوی نو جو راوی استل چه سو سرو سرو سپین ده فرغونیان را تختولیو او خو مال موزی خورده غازی وان او چه کندر پختانو خبر این دو کون دوال خواری او خطول پکارو اگه راوڑل ارسی چه کندنو ارت ارتاو کرل دیاران کوتیو تا کڑه سا کرل جوڑ کرو کڑه تا جوڑ کرو اگه تا اور بل کرده او دای چه هلت ارتاو کرل اگه ویلو شو چاویلو شو دن په کړی کې سورې کړلې هغه داسې چې کمنو په دغه او په هغه لړو نشي ځبانه کباب چې پیړې هغه باندې دا شو هغه نه غسر په کته شو کته وته سانچې خو د سخي سانچې وته کته څه ده هغه ده هغه سره حل تکر سلاړ حل ته هغه نه سخي شو حل تو سرو سپینو ګلوټ ورته شو هټول پکې ویل شو هغه نه حل ته دن نسخه چې خو یو شو رز دو تیر شو ار سر تیر شو یخ شو خبره مر شو کنه به ورو ګورو چې تاسو توبه خدای قبول کړه کنه تاسو توبه خدای قبول کړه کنه لړکې دا کړه هیمړی وان چې وګورځو ورسو چې کړه وګورو نن نس خیر شوې دی څه جوړ شوې دی خیر جوړ شوې دی او هغه کې چې کمنو سوري دا ذکر و د سین غاړه وا چا وا په قرارو جو په بل په کون غاړه وردان نو په خلیته وته نو وو یو کړو چې دې وو کړو په جوړه ده چې چشتيان شو شروع شو غرب شروع شو شاټولې و توا چولې د چا چا پیرانه او سوک دا ذکر دی سوک دا ذکر دی حق هو حق هو دا غرب جوړ شو هغه چې جوړ شو او سامیره ورته ناستې او دا سر وای تک چې جوړ شو پاک لفظم ولکن عملنا اوزار من زینۃ القوم مونږ باندې بار کړی شو اوزار من زینۃ القوم هغه کالی د خاص د قوم ابو جون د خاص د قوم نه فکذبنا مونږ ارتاو کړل دلاره دک شانتی پیر ته هم ارتاو کړو حلق سامیر هغه ارتاو کړل مراوی اثر دی د پاره اسخه جسدان جوسا لهو خوار دا مغربي تهذیب تش جوسا دا تش جوسا او لهو خوار دا غیر سره پرمباړی دي تش ترقی امن ازادي تش اواز دا غیر شاته حقیقت نشته د دې د ترقی لاندې د تر حقیقت نشته د دې د کمندونو د اواز د لاندې هیڅ حقیقت نشته د دې د خایس د لاندې حقیقت نشته د دې د امن د لاندې حقیقت نشته د دې امن بدم نه ده د دې حیا به حیاي ده د دې عزت به عزتي ده د دې عزت به عزتي ده دا تش اواز دي تش اواز دا مغربي تهذیب دي دا ته په پلاګ دوکه کېږي ته شو څه چې کمنو په پلاګ دوکه کېږي لکه ما شومان چې بسيزونو دوکه کېږي ته ول ورکی وي هو دا وي مار دي هماري دا یو ګرو وي دا نه لاتي راوړل دا مې له موټر راوړل موټري ته موټر راوړل دا دک کشه دي جسد الله خوارغه مونږ وی ارنی موټر ارنو وی اټن شارنو دا موټر دی سلونه بګینی پراته دا دا دا ما شوم بشاندو کوشو جسد له خوار دی وته ور پری وتل سره مسجد وی د معبود دا پتا څه شي وی دی شی ورته ټټ چې څوک د زرو جادوګر راشي فقالو هاذا الهکم الهو موسی نو دی وی هاذا الهکم دار چې کمنو اله تاسو اله د موسی فنسیانو یریشو فنسی موسی یا فنسی سامری یو الهو فافلا يرونا عین ګوری دی شری شری اگر دا ول دی ته جواب هیڅ جواب ولوم نو ورکی حوالا الله ارجو الیم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفع اوسن ردی لرا ضرا ولا نفع الله تعالی مالک او دی اجز پس روان شو فلقد قال هارون علیہ السلام له بیان نکو او یقینا ویل دی هارون علیہ السلام مخکی وزم عزیزانو یقینا تاسو کوم را کړی شوی دې په ذریعہ باندې او یقینا رب تاسو مې ربان بادشاہ دې فتبعونی نو ما پسې پسې راشي او ما نه امر او حکم زما دیو ته وی بالکل جدا کی ګم د دینا همیشه وی موږ په دې باندې عاکفینا ډیر چیل کیدون کی چیل کیدون کی خرطبی په دې ځای باندې لیکلی دي چې دا قوالی او وجد من ایجاد سامری دا د کمنو د ایجاد د سامری نه دی بیا غوړی عالم نه استفتا ذکر کړی دا چې اولوی عالم نه تپو سکړی شو چې زمونږ په علاقه کې صوفیان دي صوفیا کرام دي او هغه چې کمندنو یضربونا بالعدیم علی الهدیم یو چمبه وی چمبه هغه له کمندنو راخلاصي او بیا هغه سره چې کمندنو یو غزل وی غزل وی او هغه مضمون مزیداری یا شیخ کوفان ذنوب قبل تفرق و زلل دا څه غزل وی یا شیخ کفان الذنوب قبل التفرق والزلل فعمل لنفسك صالحا ما دام ينفع كلام الدخل غزلوي او غچمبه و سره وی بیا بکنه سپای که پیسوری وجد راشی اپا که ورود آنگی وی دا دی کمدنو سنگ دی دا سنگ دی آغی عالم قرطبی سوال و جواب ذکر کردی دی آغی عالم ورط جواب کی ذکر کردی دی وی پا انها وقت ها من ایجاد سامیری دا دا سامیری ایجاد دی او اغا دا سخی چه کمدنو نچار چاپیره به شاٹولی چولی او دا با لگیاو گردی دل بوم او وجد با فمراتو ها کی فینا دا غدی ها تا ارجعی لینا موسیٰ ترجعی تراشی واپسی مونتا موسیٰ علیہ السلام قالا موسیٰ راغی فی آرون وی آرون سج ما مناکا سشیو تالرا حید را ایتا چه کل تاولی دل دی زولو چه دی غلط شیو اللہ تتا بیانی تا ما پسی ولی نرات لی حل تا با ما پسی راغل بی کنا یو ما اللہ تتا بیانی ولی سنات لی ما پسی یادویم ولی زمائی استباد نکولا ما چې څنګه رد منکر کو تا غ شانتی نه کړې حواسه تامری حیات چې کوم نه فرمانیو کړ زما د خبرې مار ته ویل چې اوخ لوفنی هغه ته وی قال یا ابن ام و زما مرزیا لا تاخذ بلهیتی منی وا ګیره زما او سر زما هینی خشیتو زیاره زما ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل تا ما ته ویل چې وا اصله تما ته ویل تو اصله او نور خبره شه جنگ ته تو تما ته ویلو چې اصله تما ته جنگ نو ویلی ته نو ویلی ته جنگ نو ویلی نو کړه دینه پس ما نور څه کول کنا نو خبره سوا ته جنگ وا زوره پر عزتلم خو نور خبره به د تور وا تاو بیا ما ته وی چې ولم تر قف قولی زما د خبره لحاظ دینه لیکره چې د اصله فکر دی لحاظ انی خشیتو یقینا زیاریدم شان تقولا چتاب ویل چتا جدا کل بنی اسرائیل فلم ترقب قولی او لحاظ دیونه که خبر زما کوشش دیوان فلم ترقب قولی لحاظ دینه کړه خیال دینه ساتل زما خبر د اصله موسی علیہ السلام پوښو دا خبره بدل لاله اوس چې کمنه اول قال وما خطبک اوس چې ستاپ خواسو کې او استاد کمندنو او انخلابی جماعت کې اسامیره پیدا شي قال وی فما خط بکیا اسامیریو سو استا خیال اسامیریا تاس چل گو اگر توی بسورتوی معلم یب سرو بیهی عام مانا کئی بسورتوی معلم یب سرو بیهی ما چه کمدن اولی دل آغا خاورا چنو اولی دل دی غیلارا ما ڈک موٹے داغینا فا قبستو قبضتا ما ڈک یو موٹے منا سر رسولی داغا خاوری د خپو د از د جبریل نه من اثر حافر فرس الرسول تاسو ته تطابق د اضافات وای من اثر حافر فرس الرسول داغه خاوري د خپو د از د جبریل نه فانا بسوا دا خاوره مرتا وکړه پدی سکی پدی د کمندونو پدی سکی کی داغه شه ته جوړ شو داغه شه جوړ شو بعد یې خو د ګرم تاری او حسین امتزاج شو او دا رمباله باغو په چې ما په کې دا چونډه وای ټول جوړ ټاکه کوم شي چې هغه موږ له په اندرا کړو سو وللی نفسي فدا چې کمندونو عام معنا کوي او بیا چې کله خدای له توفیق درکې او مولانا عبدالرحمن سی وهاروي سی وګوره او دا کوم پراتیک دي او بیا زبردست او په کې دا څه نو پیوې چې ته وای واه واه زبردست تعریف یې سره پدې باندې چې کمندونو نقل نشته په معنی ټیک تر ډیرو تفسیرونو لیکلې ده لا شک خو نقل پی نشته نقل پی نشته دویو معنا مولانا ابوالکلام آزاد هم لیکلې ده امام رازی صاحب هم لیکلې ده امام رازی صاحب په پیښه دا ده چې نقل کړی ده ابو مسلم نه ده ابو مسلم ټکه پکې راغلی دی نو د دې ابو مسلم نه دی خو حاصل کړي دا روح المانی چې د غم توبه چې کمزان کړول لري د دې په مخینه معنا باندې صرف د دې د وجنې چې د ابو مسلم ټکي به بدل لګیدل دي ابو مسلم چې کمدنو معتزلی دي د معتزلی لکه شاف معتزلی دي په لفظي معنی کې چې کمدنو څه خبره ني چې د نقل خلاف ني وي د نقل خلاف ني وي خو بس دا غیبه نه ډیر بدل لګیدل دي نو هغه خبره چې کمونو روح المانیوم دومره پانډې ډکی کړی دي چې سړې په کتو باندې سړې چې اوشماري نوې زبس پرې د بلرز به وګورم او مولانا عبدالرحمن سے و عربی سے ہم دا یو چې کمدنو لکه ظلمت او دا بل نورو دا یو حسین انتظار دی دا څه وشو لکه اوس یو سوال لازم چې دی تعمیری دا جبریل د کې دا ست خاصیت او چې د دا جبریل لري بل شانه لري دلی دو نو دې دا پاره وای چې د جبریل لوي کړه دی لکه دا ول اوس بل شی جوړ شو چې دا جبریل لوي کړه دی مور غرزولې بدل او جبریل او بزر اوстаў اوان دې جبريل پیژندو ازه تاسو کوم جبريل پاک کا شکل لاغله شاغ وړوکاله کې د دلی دله او کول یو یې د دې شکل یادو تاسو په وړوکاله کې چې کومو شکل یاد کې چې پلان کې جنې غسته مو پلان کې وړو کې غسته دا یاد دي تاسو دا دلی وځي دومره زهینو چې دې کومو نه غار سي یاد کړی او بیا جبريل عليه السلام چې د سړی په شکل کې راتو اس راتو او دلی دو په نور خلکو نه لیدو او د چې کمنو دا او شینکی لیدل چې د جبريل دا ز خو ځلان نه کېدل او بل چا نه لیدل لګا خبرې دي ډېری دي دا کوي بزانله او مولانا ابو الکلام آزاد سے هغه هم چې کمنو معنا کړی دا چې د موسی علی السلام ته وی باسر تو بما لم يبصروا به ز پوه شوم په هغه باندې چې دینو پوه شوی په هغه باندې دی پینو پوښی یعنی زه چې تاسو سره ملګری شوم زه د دې د پارنوم چې زه موسی دین زما خوخته خو ما قتل چې ته خلق را جمع کای تا ته خلق را جمع کیږي پسې په څه طریقه را جمع کای زه پوه شوم چې خلق یو میشن جوړ کی او عقیده جوړ کی او یو پروګرام جوړ کی او نظریه بیا هغه ته خلق را ولی هغه ته خلق را ولی نو مام چې کمنه او تانه طریقه زګړه طریقه مې درنه زګړه چې په دې طریقه به خلک را بل غوړ نو ما د ډلې جوړولو چل زکو ما د لیډرای چل زکو زکو زه د خدای د پاکستانو ملګری شوم نو ما د لیډرای چل زکو چې کوم مقصد مې هغه وشو دا د هغه د پاره تابعداري کړې و حق ک تابعداري مې وکړه هغه مې ارتا وکړه نور مې تابعداري تاجت نو زستا باندې څه خرڅ کو نو ما د خپل کار د پاره کړې و هغه کار مې وکړو هغه کار مې وکړو چې هغه مې وکړه ارتا مې کړو نو با صورتو به مالا مې ابسرو به پوه شوم زه په هغه باندې چې دینو پوه شي په هغه باندې فقط واسطو قبضتن نو اومې کړه لګه تابعداري من اثر رسول تابعدارا د پیغمبرنا من اثر کیسر په نوې بس لګه خبرې کوي د موسی سره نو من اثر کویل بکارو د کا په ځای رسول لرو فانا بسوان ورته اومې کړه دلارا فقط واسطو راضي تقاضو علیه بن نواجز مونګل په لګوي بصورتو حصلت البصيره حصلت البصيره فانا بسوا نبذو كتاب الله وراء ظهورهم فانا بسوا هات عبداري مرتا وكلا وكذلك سولت لنفسي دكرنگي خستكلو مات نفس زمان موسى عليه السلام وتويخا تر دل جوڑائي تستار دل ختم اوز پتاول سزا بدا سشي سزا ستال بسو خوال امرات للي وقال موسى عليه السلام تويزلانشا فإن لك أن أستاذ پاري پجوان کی شتب وائدہ چکے لام اساس مراولی ما تلاس وإن لك موائدن یقینا استائع وعددا شبالکل بتاثر داغی خلاب نشکاولے او گور خدای تا دی آغی تا زلتا لے آکی با چتویر آغی تا دیراو من جوری کون کے خام خواب بسو زم دی لرام او بیا بوالو زم دی لرام فدر یاب کی ریزا ریزا مکمل بوالو زم دا د موسی علیہ السلام معجزه وا دیني سرخ وی رکیږي نه سرخ وبکیږي انما الهکم الله الذی یقینا داور توحید اول کیو ما بیا راوړا یقینا الہ تاسو الله هغه ذات ته شریشته لایق د بندګه بیردنا تر سیدل له ځای کړه د یوسف پهلم کې کدا ترغیب ال القران راشه دا کارانګه نقص علیکا بیانوم چې کمنو تا تا نقص علیکا بیانوم چې کمنو تا تا مینا بایما قد سبقا داغ واقعات داغنا چمخ کی تیر شوی دی او یقینا راغلی تا تا زمار طرف نا نسیت ذکرا سوک چمخم نیر دا آخرت سوک چمخ واری دینا یقینا دی بوچتی پرز قیامت بوج همیشه وی پدی که او بد دی لرا پرز قیامت پیٹه او بار یوم این فقوفی سور پاغر چبکی بوالی جو پیلائی که او جامع بکم مجرمان پدقر شنسرگی اتخاف دون بینام خبر یا ترې وکي پټي پټي پس پس وکي پټې پټې خبرې به کوي د خپل میان ده هله بسم الله عشره چې تاسو وخت نه ترګړ مګر لا سره دي نانوالو ما قولون مونږ ته پته هغه چې وي به هغه چې وای دی اسفا کې قولو امسلوم چې وای به چې کم دنو هغه چې ی قولو پاک چې اوبه وي همسلو هم طورې قتن هغه ډېر اوخیار د نه پاکل کې چې په طریقه کې او پاکل کې ډېر اوخیارو هله بسم الله یوما تاسو وخت نه ترګړ مګر یو ورځ خو پرون راغلی وی او نن چې کمدنو وی او سبب زو پس یو رسوم پرون راغلی او نن چې کمدنو وو او سبب زو ځکه وی الا یوما بس یو رزم تیر کړو یو دراتو شو بل ترو شو یوم تیر کړو الا یوما الا چې کمدنو یوما ځکه وجوان طرف یو دی پرونم مزلو او سبا هم مزل لی سفر دی او یو رز دا پاتے کی دلنو اللہ بسم اللہ یوما دا دی مقصد دا دی دا دی دا دی روزائیو کی قرآن کی راغلی دی شدی با با قیامت کیوئی منگلگ وقت تیر کڑے دی دا دی مقصد دا دی شی منگل دا قیامت دا تیاری ٹیم ندے ملاو شوی دا قیامت دا تیاری ٹیم منگتا ندے ملاو شوی تیم لوگو نمونگ پا کسی دا قیامت تیارے کڑے دی دا دی جواب صورت فاتر کی دی اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر نور زاینو کی قران کی جواب نشتا اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر په سورته فاتر کی هغه یې کمندونو جواب کړی دی آیت نمبر 37 ودرشم اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ونه کانل جبال دی به زور وي چې ته چې کمدن وای چې قیامت ته او دا دي مونږ به غروو ته وخیجو ځان لبال ته وختې او کته به قیامتې مونږ به غروو والا کې ته ورشو بره لا کې ته ور شو بس پهنا به ولو پهنا به سکو واو سالونه کا و په معه د ان دی هی سالونه کا کدی تهپوس کې ستانه واره د غروو کې فقل ځکه پهې جواب کې فارهغلی د نور ځایو کې فان شته دل دا عین مقدر دی فقل انصفو عربی نصفا وابلو زیدیر الرب زمان مکمل بلکل ریزه ریزه بیکی فایدر واقعا انصف صفا پریبک زیدیر الرب ڈاگا چه بوچه صفا نبو اینی پده که کو گواله او نچه کمدنو بوچه اطواله دیره که یاو مایزیت تبیون الدعی فدقر از ودی تابیداری که در آبلون کی نبو ای کو گواله دی آواز لرا حواجز بشی آوازونا مهربان باسه تا خکت بشی تیت بشی حوازونه مهربان باسه تا ناو اوری مگر دی سینی کش صرف دی سینی کش یر زمون سفارشیان شتی ناغی با زمون سفارشو کی حقی با زمون سفارشو کی جواب یاو مایزن لا تن پاو فدقرت فایده بورنی کی سفارش مینت جولای مگر آغا چاہتا چی جازو کی رد باره که مهربان باسه او خوخوی دد پارا بینا یا لو ما بینای دیم ویږي الله پاغوانی چې مخې دی نه دي حپا چر سر دی نه دي ماکان و ما یکونو دنیا و اخرت فلا یتو نبی علم او دین شي ګراوله الله لره په علم کې دا الله رب یا به دا زمير دی مين زرما تراجه کا او نشي را ګراوله دی به ماکان و ما یکون لره په علم کې دا ما بین ایدیهم و ما خلفهم دی باندې دی علم را ګریدل مخلوق دانی شي کوله وانت الوجول الحي القيوم او عاجز بشي مخونه الله تا عاجز بشي خطه بشي مخونه یا مخوریس خلق للحي القيوم جواندی ذاتا قيوم او نگرانی کون کی تا فقط خواه من حمل ظلمه او یقینا ناکام دیا غصوک شوچت کی حمل ظلمه شکڑوی ظلم او شرک فمن یعمل من صالحاته او سوکم چه عملو کدنه کون او دی ایمانداری فلا اخاف ظلمه و اللہ عظمه انه به یریږي د ظلم نه او نه د کمیو د تاوان نه خلاصيږي په قران نه په سفارشونو نه په غرونو په ترغيب ال قران راشي او قران مخلاص شي وکذالک او ذکرانګي حاضر نه او نازل کړم د لرا د لستلو کتاب او واضح عجبه کې عربای کې فسر ربنا فی من الوعید او بیان کړی مې په دې کې چلاولی مې په دې کې من الوعید یار یو بشارتونا وعید ذکر کو وعده په قیاس کو لا الله يتقون كذي شيء ويريغي چې عذاب ووري نو وبيريغي او يو د سلام ذکر یا پیدا شي بده کې نابت سوچ کو سره پیدا شي احساس و سره پیدا شي چې ترغیبات ووري فتعال الله مسله توحید دا چې کمنو د قران کریم مسله ده قران دا مسله بیانې فتعال الله الملك الحق نو بالا او بلند تر دی الله ته مشابهت د مخلوق نه پاک چې نسبت خاک را عالم پاک خاورې او چرته الله فتعال الله بالا او بلند تر دی الله بادشاہ بالکل مناسب بادشاہی دا غ مناسب دا بادشاہی اوس دینال ټوکري دی بادشاہی غ سره لایق دا فلا تاجل بالقران تلوار مکو په قران باندې من قبل یقضى الیک وحیو مخکره دینا چې پوره کړی چې تاسو وایې دې یعنی غوغه تاګدا لکه سورته قیامت کې فراغلی دي یا دوی مطلب او تلوار مکو په بیان اول د قران مخکره دینا چې پوره کړی چې تاسو وضاحت دې وحیو تفسیره چر دې وضاحت دې ته پوره شي او وایا ورب وربمی زدنی علما سوا کې مال را علم په قران کې علما فی القران او علما فیکا انشاء الله زه پتا پوه سم او استاد صفاتونه ته کم نه زده کم صدا زکه وایا چې آدم بابا نه ارشیو دا آدم بابا نه چې کم نه ارشیو نو مساله جوړ شو ته توم چې کم نه هیراوما چې قران رحم الله تعالی وی بلغ قرا سوا کما بلغ موسی لکه څنګه چې موسی را سوالوا ولا تنسا هیراوما کما نسی آدم لکه دا آدم نه چیر شیو او ولا تعصا نافرمانی مکوا لکه څنګه چې نافرمانی چا کړی وا شیطان کړی وا دا پرېږدم ما حکم پرېږدم ما لکه څنګه چې کمندونو چا پرېخودلو شیطان پرېخودلو دا واقع دې ته پار راوړل او یقینا حکم میکړو آدم تا من قبل مخمخ کې فنسیانو دا غیر شو ولم نجد له ازما یومانا او نو موږ دې غلرا اراده په کولو د ګنا قص په کولو د ګنا هغه د ګنا زړه د وینا په اراده د خود ګنا په اراده نه کړی د ولم نجد له ازما او نو موږ غلرا لیدله څنګه دې په ګنا په پغلتای باندې بلکل چې څنګه ته وشه ډایرکې توبه وایست کلا کې دل او څنګه دې په غلطای باندې هغه معمولی غلطای باندې چې په یې رته کوم سوي و په هغه بیا ټینګ شوی نه توجیهات ولا نه لیکړي او په هغه کې چې موږ پر استو ته سجده وکړه آدم ته هغه سجده وکړه مګر شیطان نو کړن کار وکړو نو می ویلې آدم یا کې نن دار دشمن ستاو دې بي دي هو نو واسه تاسو له جنت نه پتاش کا پتو وستړې شي په کارونو د دنیا باندې پتاش کا پتو وستړې شي په کارونو د دنیا باندې دا مطلب تانه چې بدبخت وشي پیغمبر نه بدبخت کیږي فاتشخا فتوستر شیف کارون دو دنیا بانده هنده لکا یقینن تالا ریز بده که اللہ تجو فی اولا تارا شتو انو که کیگه بده که ولا تارا او نو پر بنده گی فانکا یقینن تو لا تزمو فی نبتا که کیگه بده که ولا تزها او نبتل گرمی کیگی قرآن جیبه ترتیبو کو لوگی سارا تن دارا جی او قرآن لوگی سارا بربنتوب ذکر کو داولی وجه دادا جو لوگا خالقی دل دی نو خالقی دل دو قسم دی یو دا باطن او بل ظاہر تو چه گیر دا خالی شی نو لوگ شو لوگا شو او چه بدن خالی شی نو بربن شو او گرمی دل دو قسم دی یو گرمی دل دا دن ندی دا باطن دی تو چه سڑے دن نگرم شی نو تگی شی چه دن نگرم شی نو تگی شی او چه باہر گرم شی نو گرمی ولو شی تو ذکر قرآن مجید دا پو مناسبات ذکر کرد وانک لا تزمو فی ولا تضا فوسوس الی شیطان نو وسوس واچول د شیطان نبی ویل و آدم آیا و خیم تاتا چکم دنو خوانا دا همیش او دا بادشای چنو زڑی گی دا بادشایی و زڑی گی نا فاکلا نو خوڑل آدم من آده دینا فوزت لهم نو کارشو چکم دنو دی دوارو تا اندامونو دی دوارو او شروع شو چلکا ولی بزانو نبانی پانی دا جنت پاسا د مربه او فغوا ایسیان چه ده نو دا یو صورتنی او یو حقیقتنی دا آدم علیه السلام حقیقتن ایسیان نو دیگه قرآن وی فنسیا او پیر روجه نماتی نو پیر اسمت نماتی فنسیه ویلی دی نو دا صورتن ایسیانو صورتن عصیانو ځکه الله تعالی چې ونه مخره او ادم او خوړه په صورت عصیان کې راغې په صورت د عصیان کې راغې فاس ادم ربه فغوا نصف مانسکه لسان العرب لیکلی دی الماسیه مصدر وقد تطلق على الزله مجازا الماسیه مصدر وقد تطلق على الزله مجازا آدم علیہ السلام نوونه اون خوړې شپامندی د حکمونو شو نواس آدم ربه ویسا شیخ صبر رحمه اللہ تعالی و مانا کولا او حکم تر سر نکا آدم در افل حکم سر تا اونر اصلا پاتی شو فاغوا نجوان کس تڑی شو فاغوا نس تڑی شو یا ناکام شو پا مقصد خپل کی تد مقصد دو چیزو با همیشه شم پاتی شم نو ناکام شو پا مقصد خپل کی پل مقصد کې چې کندونو ناکام شو نو واسو آدم ربه غلط شو آدم علیہ السلام د حکم در خپل نه فغوا نستړی شو او یا مقصد تی پاتې شو دا معنا غلط ده چې من غول فصیل عزت ته خمه بتنو قرطبی وی هذا تفسیر خبیث چې وی ګیړه خراب شو ګیړه وی خراب شو ویدا تفسیر خبیث ثم اجتبا ربه معنی ته ګوره بیا نورم په خاله دلرا ثم اجتبا ربه دا شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی معنا بیا نورم په خاله تعالی دلرا ادم مخی مجتبا خو چې کله دې کمنو دا وجړل کنن الله ولا نور درجه سکه پوچا تکړه ثم اجتبا یعنی مخی وتا حاصلو قرب ندامت قرب عبادت او سو تحاصل شو قربی ندامت نو درجه نور سو شوا پوچا تا شوا مخ که چه کمدنو پی عبادت اللہ تنیزیو او سو اکو پا جڑا بانی اللہ تنیزیشو بیا نورم خوخ اللہ تعالی دلارا فتا رب دادو تربیتی والا کهو فتا بالی نو میرو بانی اکلا بدا باندی واحد اکلا کی کهو او اللہ تاوی لارشید دینا طول دن استاسو دا پارد زنو با دشمنانی نو کچر تا درشی تاوستا زمان طرف نا ادایت تسو کم جتاب داریو که دید آیت زمان منو با غلطی که با دنیا که آونا و بدبختشی با آخرت که یعنی دا زمان دا هدایت اثر دی یه را ذکر که و من آراز دا مستقل کلام زجر و تخویف او سو کم چه مخواده آن ذکری دا کتاب زمانا او دا یاد زمانا فا این لو معیش زندان که فیقینا دا پارا با بی جوان تنگ چمون خوګورو چې ډیر په مزو باندې دا صورتن مزید او حقیقتن مزي حقیقتن ندي مزي بندارې چې دا لګي غون تکي مزید خدا مزي ندي دا مزي په تکلیفاتو سکیږي بدلیږي درم ځنه وای چې دینه مراد د قبر ژوند دی امام تیمیون ویلی دی حافظ ابن قیم ویلی دی چې د قبر زندگی دینه مراد ده او را پاو سندلرا راغون بکم دلرا اپا بسندلالا پرز قیامت پلون بای دا قیامت مواقع دی صورت قاب کی وی پا بسارو کلی و محادید نن بر سترگ سمی تیزی دا وصفنی وی پرده بدن لده کم او دلتا وی چه اعما وی یو داره چه اعما وی دا رحمتونو نا اعما وی دا نعمتونو نا او عذابونو او دا خپل گناهونو عذاب دا بختیز وی په دې یو شي نه بچ کمندونو لوندي او بل بسکي او زم د قیامت مواقع دي زنه ځای کې ورلوندي او زنه ځای کې بچ کمندونو سي ویني نو دوی وي واره باندې ولده چې کمندونو را پاسول لوند او زه کولی دن کې الله بوته وي دا که شانت درغلی ساته اتنه زمان طائر کړل او کذالک ان د کرنګینن تون ساته وير کړی شي او دا کرنګي بدل اور کومه چاته زیاته کې شرک کې او ایمان نراوڑی بیایت ربی فایتون ربی والا عذاب الاخرہ او خام خازام دا آخرہ دیر سخت او پایدار حفل امی عدل امیر دنیا این دا خکار شوی دیتا چی سمرمی علاک کرو مخی دینا دا پیڑونا یم شو نه په مساکن هم چې ګرځي دی په کندرو دا غي کې دا غي بروانو کورونو کې ګرځي یقینا په دې کې خام خیبرتونه فار دا عقل مندو فلولا کلمتون سبقت او کنو فیصله مخکې تیر طرف درستانه تکان لزاما فخام خاو بدا غذاب جخ او نیتا مقرارا تواجلون مسمى داد لولا دلان دیده لولا کلمتون و اجلون مسمى فلکان لزاما لولا کلمتون سبقت من ربک و اجلون مسمى لکان لزاما فاسبر وچیار کلپ دی عذاب درات لو دی فاسبر فانزلنا علیک القرآن لتشقا قرآن می دیلن در آغلی را لگلی کته مشقت کیار تاو شي مصائب برداشت کا لکه څنګه چې موسی سکړو فص بیر نو صبر کوام علامه پاغل وسن باندې پاغ بکوا سبانه چې دی یکي په مصائب صبر کوا وصاب به هم ربک امور مصلحه او پاکي بیان وا پستانه در رب دی مخکې د خطو د نورنا او مخکې رډو به دونا نمخی دخاتو دنور نه سار مون او مخی رو دوبی دو دنور نه مازیگرم دیم اسپخینم دیم فامین آنا آئل لیلی او بطرفونو دشپا که سار دیم فساب بی واترا فاکی بی آنا و واترا پا نار او بطرفونو درازی که لالکا ما سطن طول منجو نرالن لالکا ترزا کمین دیش سبا خوشحال شی یعنی اللہ با دی خوشحال کی دا سیجرو نبات ملاو شی شی سبا خوشحال ہے فلا دنیا طرف ته توجه مکوا دا الله ز ذکر نه او دا الله ز دین نه اړون کې سیز هغه دنیا دا فتزيد من الدنيا فلا تمدن عينه کا او موږ دا سترګي مد العين دا چې په لالچ سره یو پیر سره فلا تمدن عينه کا او موږ دا سترګي الهما غستا متانا بي چې ما فائدہ ورکړل پاګه سره قسم قسم کافرانو تر دینه چاله یو څور کړي چا خپلسو زارت الحیات الدنیا تپارد نمائش او دخائر زجوان لند تده ده پارا چزمی خکم پا دیبانی پا دیکی هاو ورکڑ در اب دی رسک و رب بکا تالا چه اللہ صدر کڑی دی غریر بہتر دی دا دنیا معلون و دولتون و تمگورا تار تا مناسق پل رزق وی تی انسان رزق ایمان نی تی انسان رزق قرآن نی دا امداز چیزون خود حیوان رزق تی دا معلون و دولتون وارث قرب بك خير و ابقى مويل و ما من دابته کی دا هر یو سیز رزق دا غتوی وارث قرب بك خير او رزق در اپ دی بهتر دی او پایدار با مورالک پدی حاصلیږي او مورالک بالصلات او حکم کا پال بچتری او متعلقین د زمان او کلکه پدی ذکر د جز مراد ته کل دین بیان کاوا نو غواړم تا نډوړای نډوړای مطالبه نه دا ته چې کمو خلکو له ډوړی ورکه ته کمو دیین خور کا خلکو ته ډوړی زه ورکم نانو نارو کوته دیین خوراوه او د دیین بیان کوه ډوړی ورکول زما کار دی اوس خلک دی نه کوې ډوړی په سګر نو ړاند شو نانو نارو خو زرې زک در کوم تا ته والله قیبت خیر انجام د پرزګاره دی د زمانلو په ځای وقالو زوره نه ځ کرکې په مطالبه د موجزې باندې وقالو وای دی لولا یاتینا ولن راوړې موږ ته یو معجزه زمونږ د خوخي هزار په ذر اپنا اولم تاتهم آیا نظر اغله دې تا بینه تون دلیل هاغه دا هغه په صوف الاولا آیا نظر اغله دې تا صاحب بیان داږي شوب صحیفو په خوانو کې دا چې کوم بیان راغی قران کریم ټول دا ولا پورا نه دی حواله ونا حکمت درالې ګلو د پیغمبرانو او کمال اکړو دې لره پازا مخک درالې ګلو د پیغمبرانو نه او مخ خدرات ولو ده بیینه نا لقالون خام خادی بویلو ورب زمنگا ولی ده نرالی که منگ تا پیغمبر چه منگ تابداری کڑوی ده آیاتونو ده حکمونستا او دلیلونستا من قبل اند اللہ مخ خرده نا چه منگ زلیل شو و نغزا و رسوا شو وردو انتظار کوئی کلو مطرب بسون هر یو انتظار کون که فطرب بسون انتظار کوئی پس تالمونان زردج پو بشی تاسو من اصاب سرات سریه چې څوک چې خاوندان د سمې لارې او څوک ته به سمه لار باندې واخلو.